الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبارك 27. geceye ulaşmış bulunuyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri faziletlerine, bereketlerine nail eylesin. Şimdi bu yayın internet üzerinden, radyodan veriliyor ama dünyanın her tarafından dinlemek isteyenler, buraya ulaşamayanlar da olabilir. Flash TV'de de şu anda sohbet yapıldı bugün, 2 saat kadar. O da şu anda veriliyor. Dolayısıyla bu bizim şu yayınımıza ulaşamayanlar için mesaj çekerek, telefon ederek insanlar, o da başladı herhalde, bir saate yakın oldu ama yine 1 saatlik sohbet vardır. Oradan da dünyanın her yerinden dinleyebilsinler inşallah. Mühim olan hakkı söylemek, insanlara doğruyu tebliğ etmek ve onların imanlarını muhafaza etmeye çalışmak. Biz insanlara acırsak Rabbim de bize acıyacak inşallah. Bu mübarek 27. gece hakkında Enes radıyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Fi Recebe leyletun, Recep ayında bir gece var. Yani herhangi bir gece değil, belli bir gece. Hani Kadir gecesi rivayetler çok ama bu öyle değil. O gece yüktebu yazılır. Lil amili fiha. O gecede salih amel işleyenler için. Şimdi bu sohbette bulunmak salih amellerin en faziletlilerindendir. İlim meclislerinde bulunmak. Meclisi fıkhın, bir fıkıh meclisinde bulunmak. Yani fıkıh, itikat, amel, ayet, hadis okunan bir mecliste bulunmak. Hayrun min ibadeti sittine seneten, 60 senelik sıralı ibadetten hayırlıdır. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor, bir ilim meclisinde oturmam ve orada ilimden bir mevzu öğrenmem, len te'alleme bâbe minel ilim hayrun minel eğzüve seb'ine gazveten fî sevillah. Allah yolunda 70 tane cihada çıkmaktan daha hayırlıdır. 70 cihada çıkmaktan daha hayırlıdır. Çünkü ilimsiz ne cihat olur, ne namaz olur, ne abdest olur. Tabi perşembeler onun için devam ediyoruz. İlim de bir gecede, 2 gecede olmaz. Devamlı yeni şeyler öğreniyoruz. Ebu Zer ve Ebu Hurayra radıyallahu anhuma sahabenin ullarından buyuruyorlar ki bir ilim meselesi öğrenmek amel edilsin veya edilmesin. Amel edilmese bile onu öğrenmek 100 rekat nafile kılmaktan eftaldir. Bazı rivayetlerde hudur meclisi ilim eftalim salat elf raka. Bir ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat namazdan üstündür. Çünkü İslamiyet ilme çok değer vermiş. Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstünlüğünü ispat ederken neyle ispat etmiş? Ve allama Adem el-esma kulla. Her şeyin ismini Adem Aleyhisselam'a öğretmiş. Tüm aradahum alel melake. Sonra meleklere bunu sunmuş. Fekal enbiuni bi esma'i haula in kuntum sadikin. Hadi bakalım şunların isimlerini bana bildirin. Melekler Allah'ın bildirmediğini ne bilecek? İnsanlar da bilemez, melekler de bilemez. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sen bize öğrettiğinden başka bizim ne ilmimiz olabilir ki seni tenzih ederiz ya Rabbi, biz ne bilelim? Kale ya Adem enbiun bi esma'im. Ey Adem, bunların isimlerini söyle bakalım. Kıyamete kadar gelecek her şey. Füzenin ismini bile biliyor. Mesela şimdi uydunun, uyduya gönderilen cihazların, efendim bizim şu anda bile duymadığımız teknik kelimeler var. Teknoloji devamlı gelişiyor, aletler çıkıyor. Orada teknik deyimler var, tabirler var. İngilizcesi var, bilmem nesi var. Adem Aleyhisselam her dili biliyor. Hepsini o zaman öğretti. Bu at şuna yarar, bu katır şuna yarar, bu çanak şuna yarar, tuz buna yarar, şeker buna yarar. Adı bu, faydası şu. Adı bu, faydası şu. Şimdi bunlar ne kadar ilerleseler bile, dünyanın sonuna kadar Adem Aleyhisselam'ın ilmine kimse ulaşabilecek mi? Ulaşamayacak. Şimdi meleklere karşı üstünlüğünü neyle arz etti? İlimle. Hem de ne ilmi? Öğrettiği ilim ne ilmi? Lugat ilmi, lugat. Ne demek lugat? İsim yani. İsim mi bu ne demek diye bak, nereye bakıyoruz? Lugata bakıyorsun, şu ne demek, bu ne demek. Türkçede bile bazı bir kelime geçiyor. Adam onu bilemiyorsun. Osmanlıcadan intikal etmiş, Farsçadan geçmiş falan, lugata bakıyorsun. Lugat ilmi bile onu meleklerden üstün ettiyse ya şeriat ilmi nasıl olur? Anladın mı? El ilmu ma kâle fî ma fî kâle haddetene ve sâirul ilm fe vesvâsü şeyatîn. İlim Allah şöyle buyurdu, Resulü böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Felan zat bize böyle nakletti, felan zat bize böyle nakletti. İlim budur. Geri kalanlar şeytan vesveseleri. Biz fennin, fiziğin, efendim geometrinin, matematiğin karşısında değiliz. Ama sevap kazandıran ilim, ibadet olan ilim hangisidir? Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözünde kayıt var. لَاَنْ اَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلِمِ فِي اَمْرٍ اَوْ نَهْيٍ. İlimden bir mevzu öğrenmek, hani 70 cihattan eftaldir dediği sözde bir kayıt var. Demin unuttuk onu. Nedir o kayıt? Emir ve yasaklar hususunda. Yani rastgele ilim değil. Emir ve yasaklar. Şimdi ölsek, ahirette bize ne sorarlar? Bilmiyorum onu siz... He? Alın. Biraz yanaşabilirseniz şöyle, belki dışarıda çok kalanlar olmuşlar. Buraya da alın. Aşağı mescitte ayağa kalkıp kürsüye doğru orada da bir ilerlesinler inşallah. Allah razı olsun. Yukarıdan aşağı da indirebilirsiniz burada. Bu bizim bu üst kattan mihrabın oralar boş oluyor. Oralara da. Alt kata inşallah havalandırma yapılacak ama ne zaman? Birileri söz verdi. Yapacaklar inşallah. Havalandırma olursa aşağılar falan ferah olur. Çok insan oturur. Ne yapalım? Emir ve yasaklar hususunda bir ilim öğrenmek 70 kazadan üstün. Niçin? Öldüğün zaman sana ne sorarlar? Münker nekir melekleri 2 kere 2 kaç? 4 dersen cennete, 8 dersen cehenneme. Var mı böyle bir şey? İstersen 8 de ne olacak? Namazını kıldın mı namazın? Abdestin, guslün, taharetin, ehl-i sünnet itikadın düzgün mü? Bütün milletin çoluğuna, çocuğuna topla, efendim, milletten de zekatlar, hayırlar, yardımlar topla, fakir talebeleri okutuyoruz. Ne öğretiyorsunuz? İngilizce, Farsça, Türkçe, şuca, buca. Ne öğretiyorsunuz? Öğrettiğiniz nedir? Şarkı. Birinci olan neyle birinci oluyor? Şarkıyla. Şimdi bunda hizmet olur mu? Bu çoluk çocuğun şimdi ölseler bunlara sorulacak nedir buluğa erdikten sonra? Kelime-i şehadet, iman. Öbür türlü efendim senelerce okut, eğit, İslam'dan bir şey anlatma, Yahudiliğin, Hristiyanlığın batıl olduğunu söyleme, İslam dışındaki bütün dinlerin batıl olduğunu anlatma, burada yapılan hayır hayır mıdır? Verilen para zekata, hizmete sayılır mı? Asla! Çünkü zekatın verilmesi için ve fi sebilillah Allah yolunda olacak diyor Kur'an. Şimdi sen efendim şarkı türkü söyletirsen, bu efendim başka şeyler öğretirsen, ben Türkçe öğrettim, Farsça öğrettim, şunu öğrettim, bunu öğrettim. Anladım ama yarın ahirette cennete girmek iman ve ameli salihe bağlı. Ameli salih namazdan geçer. Namaz Kur'an'dan geçer. Adam Kur'an okuyamayan ameli salih yapamaz. İstediği kadar Türkçeyi ezberlesin. Bütün şiirleri ezberlesin. Bu adam bundan sevap kazanamaz ki. Öyle mi? Onun için nerede oturuyoruz? Hangi meclislerde bulunuyoruz? İlim meclisi ne demektir? Öbür türlü mübarek kandil gecesi, herkes davetli, gelin buyurun ilim meclisi. Gencecik kız çıkacak, onlara naat okuyacak. Yahu bu kız çocuğu buluğa ermiş veya ermeye yakın, bu erkeklere okuyamaz ki, caiz değil. Erkeklerin bunu dinlemesi haram. Çünkü makamlı ve nameli okursa kadının sesi avrettir. Kadının ezan okuması bile caiz değil. Önümüzde fıkıh var, kitap var, din var, mezhep var ya. Bu kadar da bu iş sulandırılır mı? Kadının sesi avret değil. Gelir bakkala, bir ekmek verir misin der. Hatta verir misin demesi bile doğru değil. Bir ekmek ver diyecek. Kibar konuştu mu bakkal der ki bana iş mi koyuyor acaba der. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an'da فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ Sakın kadınlar erkeklere, yabancılara karşı yumuşak konuşmasınlar. فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي فِي قَلْبِ مَرَضٍ Herkes için değil ama İslam hükmü en bozuğuna göre verir. Kalbinde hastalık olan kadına tamahlanabilir diyor Kur'an. Ahzab suresi. Sesinde bile verir misiniz falan demeyecek. Ekmek ver. O da gelecek diyecek adama senin karın ne kaba ya. Adam da diyecek helal olsun benim karı ya. Ulan gelip de sana verir misiniz mi yapacaktı? Ekmek ver. İşine bak. Suratıma bakma. Kadın ya lalemin kadını ya sana ne sen? Nikahlı mı sen? Şimdi gencecik kızlar başı örtülü de olsa, açık da olsa, çarşaflı bile olsa erkeklerin önünde nameyle okuması caiz mi? Vallahi haram billahi haram. Bu şimdi hizmet olur mu? Kandil gecesinde böyle meclislere gitsen ilim olur mu? Ne olacak? Efendim biz başka gecelerde başka şeyler yapıyoruz. Bu gece kandil olduğu için naat okuyacağız, halavat getireceğiz. Tamam ama kadın erkek karışık olur mu? Genç kız öne çıkıp da erkeklerin önünde olur mu? Hangi kitaptan fetva buldunuz? Ama sen zaten Yahudi Hristiyanı cennete soktuktan sonra, Yahudi Hristiyan cennete girdikten sonra kız da şiir okur. O zaten ehven kalıyor. Balık baştan kokmuş. Neresinden tutacağız? Hiçbir tarafı elimizde sağlam kalmaz. Her tarafı çürük çarık. Allah bize şuur nasip eylesin. Amin. İlim meclislerini seçmek nasip eylesin. Amin. Hakkı batıldan ayırmak nasip eylesin. Amin. İnsanlar bakıyorsun sapıtmış, şaşırmış. Şimdi bugün yine Amerika'da haberlerde gördüm. En büyük katedral mi diyorlar, ne diyorlar? Kilisenin en büyüğü. Üç din orada dua yapmış. Kiliseye gidiyor. Bir tane Güney Afrikalı Müslümanlığı da Müslümanlar adına gitmiş oraya. O Kur'an okuyor. Öbürü Tevrat okuyor. Öbürü İncil okuyor. Be adam Kur'an okuyacaktın. Camimi bulamadın. Ne işin var katedralde? Ama dinler arası diyalog. Çok memnunuz diyorlar. Amerika'da ilk olarak ezan okunmuş. Kilisede ezan okunmuş. Çok iyi bir şey olmuş. Kilisede ezan okunsa, hep ezan okunsa çok iyi bir şey olur. Camiye çeviririz orayı. Ama sen şimdi devamlı çan çalıyor, bir kere de ezan okuyor. Ne işimiz var bizim? Ne işimiz var bizim? Mezbelede, pislikte, pislik içerisinde kalkıp da ekmek yenir mi? Allah'ın ismi şirk koşulan yerlerde, efendim Allah'a sövülen, hakaret edilen Allah'ın oğlu var, kızı var denilen, karısı var denilen kiliselerde Allah'ın adı zikredilir mi? Ne işin var senin orada? Yer mi bulamadın? Ama dert başka, dava başka. Allah'ım iptal eylesin. Amin. Allah bu milleti ikaz eylesin. Amin. Hak nedir? Hizmet nedir? İlim nedir? İlim meclisi nedir? Allah yolu nedir? Şeytan yolu nedir? Bunu seçecek Furkan bize nasip eylesin. Amin. Furkan hakkı batıldan ayırma kabiliyet. Ya eyyühellezine amenu, ey inanmış kullar, in tettekullâhe ceallekum furkâna. Allah'tan sakınırsanız, haramlardan kaçınırsanız, Allah size ne verecek? Hakkı batıldan ayırma kabiliyeti verecek. İnşallah kalplerimizi Rabbim Furkan eylesin. Amin. Kalplerimize Rabbim ilham eylesin. Amin. Hakkı hak olarak gösterip ona ittiba nasip eylesin. Amin. Batılı batıl olarak bildirip ondan içtinap, sakınmak ihsan eylesin. Amin. Amin. Şimdi büyük bir gecedeyiz. 27. gecedeyiz. Nereden anlıyoruz? Hadis-i şerif diyor ki Recep'te bir gece var. O gece amel edene 100 senelik sevap var. E şimdi burada neredeyiz? İlim meclisindeyiz. Oradan geçtik oralara. Biraz dandana kuşu gibi atlarız daldan dala. Ama geliriz, sadede geliriz. Yani burada ilim meclisinde sırf oturmakla bile bu gece zaten farzları kılsak yatsıyı yarın sabahı cemaatle bir de sadece şurada oturmak bile bu gecenin nesidir? İhyasıdır. 100 senelik ibadet cevabı yazılır. Amel edene. Hele bir de bir ilim meclisi 1000 rekattan üstün. 1000 cenazede kaldırılmak 1000 Uhud dağı kadar sevaptan üstün. 1000 hasta ziyaretinden üstün. Bu nasıl bir şeydir? 70 tane Allah yolunda harbe katılmaktan üstün. Bak biz hevesleniyoruz. İstanbul'un fethinde bulunamadık, Mekke fethinde bulunamadık, cihatta bulunamadık diye üzülüyoruz. İşte ilim meclisleri. Bazı kere cihada çıkmaktan daha zor gelir bu ilim meclislerine gelmek. Allah'tan ben güldürüyorum, müldürüyorum da biraz işi rahatlatıyorum. Öyle bazı hocalar var, güzel mana veriyorlar, anlatıyorlar. Millet üf püf sıkılıyor, yarıda çıkıyor, kimse durmuyor ki. Onun için arada bir ayar çekiyoruz yani. Ondan sonra diyor, hoca komik adam. Ne komik adam, sen komiklik isteme, ben sana hiç komiklik yapmam. Ama tutmak için, nabzı tutmak için mecburuz. Başka türlü bir şey yok. Adam internette bile bizim sohbete ne diye giriyor baştan? Güleyim diye giriyor. Ondan sonra ağlıyor. Anası da ağlıyor. Kendisi de ağlıyor. E tabi cehennemi duyuyor. Azap mazap. Eyvah moralimiz bozuldu. Sabah uyuyacağız uyuyamıyoruz. Yatsıyı kılmadan yatamıyoruz. Azaba mı düştük? Bu hoca bizi evhama kaptırdı. E ne evhama kaptırdı? Güleyim diye girdin ama biz sana doğruları anlatmak zorundayız. Burada gülmek var ama sonunda ağlamak var. Esas gayemiz ağlatmaktır. Esas gayemiz ağlatmaktır. Kendimiz de ağlayamıyorsak taş kafalı, taş kalpli adamız demektir. Allah bize de ağlamayı nasip eylesin. Amin. Ama milletin ortasında değil de tenhada geceliğine ağlamayı nasip eylesin. Amin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli ağlayanları met ediyor. Ama içinden gelir dayanamazsın o başka. İnsan kendine hakim olamaz o başka. Ama hatta insan kendisini ağlamaya da zorlamalı diyor. İkra'ul Kur'an'e vebkû. Kur'an okurken ağlayın. Fe'inlem tebkû fetebâkev. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yaparak kendinizi ağlamaya zorlayın. Ama bütün bunlar insanların önünde gördüğü yerlerde olmamalıdır. Recep'te bir gece var. Onda amel edenlere 100 senelik hasene var. Orucu 100 sene, yarınki günün orucu. Bu ne zaman? Ve de elgeli selâtin bekîne min Recep. Recep'in çıkmasına 3 gece kala. Yani 27. gece. Bu mübarek gecede 100 senelik ameller ve faziletler inşallah elde etmeyi Rabbim ihsan eylesin. Onun için bir Miraç dersi yapalım. Ondan sonra da namazlarını kısaca tarif edelim. Allah bana kuvvet verirse yatsı ezanına kadar da bitirmeye çalışalım. Çünkü flaşta 2 saat konuştum. Sırf soru cevap değil. Sohbet olarak. Şimdi burada da geceler çok kısa. Uzaklardan gelenler var. Yarın da iş günü. Hesabı doğru yapmak lazım. Kısa da olsa bir özet çıkararak faziletine nail olmak. Akşam yatsı arası mübarek namazgahımızda bir itikafa niyette ettik elhamdülillah girerken. Böylece çoğunuzda oruçlu olanlarınız da var. Efendim, onun için az yiyince sinirleri bozulanlar da var. Onları da bir an evvel eve göndermek lazım. Çünkü yoldan sipariş verecek. Çayı çabuk koy falan zaten başıma vurdu. Oruçluyum. Hoca da uzattı diye mevzu çıkartmamak için. Böyle Miraç dersini çok yaptık. 3 saat yaptık. 4 saat yaptık. Oldu. 6 ay yaptık. Yeni Bosna Aksa Camisi'nde her pazar 6 ay. Her pazar ne eder? Hafta 4 tane pazar desen 4 kere 6 24 sohbet. 24 sohbet sırf Miraç yapıldı. Yani dolayısıyla bu ders, bu hamur çok su kaldırır. Bunun sonu yok. Ama bir de özetini yapmak mümkündür inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor Estaizu billah. Sübhanellezi, o zatı tesbih ederim, tenzih ederim ki. Ne demek? Bütün noksanlıklardan uzak tutarım ki. Mesela bir mekana muhtaç olmak noksanlık mıdır? Bir zamana tabi olmak, üzerinden zaman geçmek noksanlık mıdır? Noksanlıktır. Bunlar sonradan yaratılanlara ait şeyler. Allah'ımızda böyle şeyler olur mu? Haşa. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi nereye çıktı? Göklere. Göklerden Sidretül Münteha'ya, oradan Cennetül Mevva'ya. Bunlar ayetle, hadisle sabit. Oradan Cenab-ı Mevla'ya. Şimdi Cenab-ı Mevla'ya yükseldi, çıktı denir mi? Denmez. Cenab-ı Mevla ile görüşeceği yere yükseldi. Çünkü Rabbimiz mekandan münezzeh. Devamlı ne diyeceğiz? Rabbimizle görüşeceği yere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mekana çıkıyor. Mevla mekansız. Şimdi onun için birisi zanneder ki göklere çıkarttı diye Habibini görüşmeye. Acaba Allah gökte mi? Haşa. Onun için ayeti neyle başlatıyor? Sübhanellezi. Ben o zatı noksanlıklardan, mekanda olmaktan, zamana bağımlı kalmaktan tenzih ederim, uzak tutarım ki. Esra yürüttü bi abdi kulunu. Esra gece götürdü. İsra gece götürmek demektir. Bu kıssada iki konu vardır. Birisi İsra, birisi Miraç'tır. İsra tarafı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülüştür. Miraç tarafı Mescid-i Aksa'nın kayasına dayandırılan merdiven. Miraç zaten Arapçada merdiven demektir. Merdivene binip yedi kat göklere çıkışının başlangıcıdır. Başlamasıdır ve orada gördükleri, özetle buna Miraç deniyor. Esra şimdi Mescid-i Aksa'ya götürülüşünü beyan ediyor. Gece vakti götürdü. Bir abdi kulunu. Kulu deyince ne anlaşıldı? En üstün kulu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peki Miraç rüyada oldu diyenler doğru mu söylüyor? Ehl-i sünnete uygun mudur? Değildir. Niçin? Ruhuyla olsaydı kulu demezdi. Çünkü ruh tek başına kul olmaz. Beden de tek başına kul olmaz. Ruhla beden birleşince şu andaki hayattaki halimizde ne olur? Kul olur. Ruh olsaydı Burak lazım mı? Ruh Burak'a binmez ki. İkincisi, ruhla olsaydı, üçüncüsü diyelim. Ebu Cehil itiraz eder miydi? Ben de derdi, sen nereye gittin? Kudüs'e. Oho, ben de Çin'e gittim derdi Ebu Cehil bu gece. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Mescid-i Aksa'ya gittim, göklere gittim, Sidretül Münteha'ya gittim, cennete girdim, döndüm. Hem de yatsıda da buradaydım, sabahta da buradaydım. Dediği zaman Ebu Cehil, yapma be ya, hadi be ya. Niye itiraz etti? Rüyaya kim itiraz eder? Herkes rüyasında istediğini görüyor. Yani istediğini derken sipariş üzerine olmaz ama bazı da aşığın fikri neyse zikri odur, zikri neyse fikri odur kabilinden adam çok düşündüğü bir şeyleri de rüyasında görebiliyor zaten. İşte efendim deniz dere görmek isteyen yesin tuzluyu, hamsiyi, turşuyu, suda içmeden yatsın bakayım. Sabaha kadar nerede geziyor? Irmak ırmak dolaşır yani şimdi. Bu ayrı bir şey. Sipariş yok ama böyle de olur. Gece kulunu yürüttü götürdü. Leylen. Gece tenvin taklil için. Yani Arapçada böyle hep şeylerde bile ne mana var? O tenvinler var ya, iki üstün iki ötre. Onlarda bile mana var. Leyl gece demek. Leylen gece. Ama o sonunda iki üstün nereye mana geliyor? Gecenin çok az bir zamanında. O az zamanda ne biliyor musun? Mescid-i Haram'daki yattığı evden uyandırılması, bir de tekrar oraya gelmesi. Abdest aldı, ibriği koydu, su başladı, su çalkalanırken gitti, geldi, su da anca durdu. Bu kadar az. Neden? Zaman mefhumu işlemediğinden, mekandan soyutlandığından ve sıyrıldığından, yoksa zaman mekan mefhumları burada olsa, melhuz olsa, o zaman çok zaman ister. İşte önümüzde gelecek. Ne kadar neler olduğu göründü. Minel mescidil haram, mescidi haramdan aldı götürdü. Çünkü Ümmü Hani'nin evindeydi, yatıyordu. Amcasının kızının evinde. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinde yatıyordu. O evde neredeydi? Şu anda tavaf ettiğimiz alandaydı. O oralar hep nedir? Daha o zamandan bile evler olsa bile mescidi haramdır. Çünkü Harem-i Şerif bölgesi olduğundan. E şimdi zaten hepten camiye ilhak oldu. Her şey caminin içinde. Şimdi abdestsiz de girilemiyor oralara. Aldı nereye? İlel mescidil aksa. Aksa demek en uzak demek. O zaman Mekke'ye en uzak mescit nerede vardı? Kudüs'te mescid-i aksa var. Onun için en uzak diyor. Ellezi o mescid ki barak ne havlu. Biz etrafını mübarek kıldık. Kendisi zaten mübarek, etrafı da mübarek. Etrafında ne var? Filistin var, Ürdün var, Şam var ve o bölgelerin tamamında yeşillikler var, ırmaklar var, denizler var, ağaçlar var. Özellikle min şeceratin, mübareketin, zeytunetin, mübarek zeytin ağacı. Zeytin ağacını Kur'an mübarek ağaç derken la şarkiyetin ve la garbiye. Doğuda da yetişmez, batıda da yetişmez. Nerede yetişir? Orta Doğu'da. Anladın mı? Kur'an ne diyor? Doğuda da yetişmez. Tam doğuda değil, tam batıda değil. Mübarek zeytin ağacı. Etrafını bereketli kıldık. Mescid-i Aksa 144 dönümdür. 144 dönümün tümü Mescid-i Aksa'dır. O altın kubbenin altındaki cennet kayası Mescid-i Haram'ın ortasındaki Kabe gibidir. Yani dört taraftan o zaman kılan ona yöneliyor. Ve Mescid-i Aksa'nın içerisinde çok zeytin ağaçları vardı. Bana da gitmek nasip oldu o zaman. Sonra beni bir mimlediler, fişlediler. Bir daha vize vermediler tabii. İsrail ama o zaman anlamadılar benim ne mal olduğumu herhalde. İzin verdiler. Sonra çıkarken bir sordular ettiler. Şii misin, Sünni misin, şucu musun, busun musun? Bir sorguladılar, bir şeyler ettiler ama zaten çıkıyorduk. Ziyaretleri yapmıştık. Ondan sonra da gidemedik. Allah tekrar kapıları açsın. Orada zeytin ağaçları var çok. Cami, mescidin içinde. 144 dönüm. O mescidin içinden yetişen zeytin ağaçlarının zeytinyağı da geliyor bize. Orada vakıf var. Onu satıyorlar. Mescidin içinde yetişiyor. Allah. Öyle biz de onu ilaçlık saklıyoruz böyle. Mübarek zeytin. Mübarek kıldık. Ne demek? Bereketli kıldık. İşte o bereket ağaçlarla, ırmaklarla efendim dünyevi uhravi, manevi bereketler, vahyin iniş yeri, bütün peygamberlerin müteabbedi ibadetgahı, belki 100.000'den fazla peygamber Mescid-i Aksa'da ders vermiştir. Ya. Çok peygamberler geldi geçtiler oradan. İlk kurulan mescid neresidir? İnne evvele beyti mudalin neslellezi bi Bekke. Mekke'deki Mescid-i Haram. Adem Aleyhisselam binası. Sonra kurulan mescid neresidir? Mescid-i Aksa'dır. Hani Süleyman Aleyhisselam yaptı ama Süleyman Aleyhisselam bina olarak yaptı. Yerin kutsanması, yerin mescid olarak Allah tarafından ilanı hemen Mescid-i Haram'dan Resulullah'a sordular. Arada kaç sene var? Erbaune sene, 40 sene var buyurdu. Yani Mescid-i Haram nasıl ilk Adem Aleyhisselam binası 40 sene sonra Mescid-i Aksa yapılmıştır. Yani Adem Aleyhisselam zamanından geliyor. Anlatabildim mi? Yoksa Süleyman Aleyhisselam olunca son zamana yaklaşıyor. Öyle değil. Peki biz onu aldık. Habibimizi, sevgilimizi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdük. Niçin? لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Biz ona çok büyük ayetlerimizden bir kısmını gösterelim için. Çünkü bizim ayetlerimiz sonsuzdur. Ama bir kısım ayetler göstereceğiz bu gece. اِنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. O Allah hakkıyla işitendir. Tas tamam görendir. Onun için Habibini sallallahu aleyhi ve sellem bu manevi rütbeye mazhar olmak hususunda dinlemiş, dua ve niyazlarını duymuş, amellerini, davranışlarını görmüş ve onu buna ehil bulmuştur. Onun için bu ikramı kendisine lütfetmiştir. Şimdi Recep ayının 27. gecesi. Hicretten bir zaman önce, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice annemizi kaybettiği, koruyucusu amcası Ebu Talib'i kaybettiği, çok hüzünlendiği, müşriklerin büyük saldırılara, taarruzlara geçtiği, Müslümanları ablukaya alıp boykot koyduğu, ticaretlerini, evlenmelerini, her şeylerini yasak ettiği çok sıkıntılı günler. Mekke döneminin son zamanı. Bu üzüntülere karşı Rabbim ne yapıyor? Bir teselli bahşediyor. Ama ne teselli ya? Anan gitse ne olur, baban gitse ne olur. Mevla seni miraca çıkarttıktan sonra artık sen hanımım öldü, amcam öldü veyahut da eziyet çektim düşünür müsün? Rabbim de ikram yapınca böyle yapıyor. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evi bu Rukni Yemani tarafında da olabilir. Son Doktor Necati Hoca Efendi var orada. Allah selamet versin. Mekke'de durur. O bir rivayet nakletti. Biraz daha ciddiye aldım. Ümmü Hani'nin evinin Hacer-i Esved ile Rukni Yemani arasında Rabbena Atina okuduğumuz yerde olduğuna dair. Hani şimdi müezzinlik var ya, Türkler orada buluşuyor müezzinliğin altı. O tarafta olduğunu nakletti. Ona da şundan delil getirdi. Ümmü Hani diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken okuduklarını duyardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman kıble Mescid-i Aksa'ya yönelikti. Ama Kabe'de dört tarafında da kılabildiği için Efendimiz nerede kılardı? Hacer-i Esved ile Rukni Yemani arasında kılardı ki hem Kabe'ye dönüyor hem o taraf Mescid-i Aksa tarafı. İki kıbleyi cem etmek için. Onun için Ümmü Hani diyor, madem ben gece okuduklarını duyardım diyor, o zaman evi başka tarafta olsa bunu duyamazdı Ümmü Hani. Demek o hizadaydı. Bu da güzel bir delildir. Orada yatsı vakti iki rekat namaz kılmıştı. Çünkü o zaman beş vakit farz kılınmadığından yatsı vaktinde hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın dininden kalmak üzere namazlar kılardı. Ama o vakitlerde iki rekat kılardı. Namazı kıldı, yattı. Uyudu. O sırada evin tavanı açıldı. Tabii kerpiç evler, yakın tavanlar ama isterse gökdelen olsun. Sen de 120 katın altında ol. Cebrail aleyhisselam açtı mı hepsini açar. Açtı. Cebrail ve Mikail ve İsrafil aleyhisselam bir anda indiler. Yanlarında 70 bin melek var. Her birinin 70 bin melekle gelmişler. Allah'ın ordusuna kadar şey. Hazır ordu ya, hazır kıta. Öyle ya şimdi. Bizim gibi olur mu? Biz aç mıyız, açık mıyız? Efendim, yolumu şaşırttık, üstümüzü mü kaybettik? Hadi gidiyoruz desen, toparlanana kadar aybacay dolaşır. Ama melekler, yemek yok, içmek yok, uyumak yok, bir şey yok. Değil mi? Hemen hazır. Cibril aleyhisselam kanadıyla uyandırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kanadıyla. Fekumtu ila Cibril. Hemen kalktım baktım Cibril. Tabi eskiden tanışıyorlar değil mi? Peygamberlik gelelik 10 küsur sene olmuş. Cibril'i tanımaz mı? Ehi Cibril'u malek. Cibril kardeşim ne oldu, hayrola uyuyorum. Yani bir şey mi var? Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Rabbi Teala ba'atheni ileyk. Emarani en atiyehu bike fi hadihi leyle. Rabbim Teala beni sana gönderdi. Seni ona götürmemi emretti. Bu gece sana bir ikram yapacak. Ne senden önce hiçbir peygambere yapmış, ne de senden sonra kimseye o ikramı yapmayacak. Çünkü cemalini görme ikramı kimseye nasip olmamıştı. Ondan sonra da olmadı. Çünkü sen Rabbinle konuşmak ve cemaline bakmak istiyordun ya, onu görmek istiyordun. Rabbin senin bu dileğine icabet etti. Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhini yapmıştık ya, o vardır, kitapçıdan şuradan alın da bana gönder. Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhinde. Orada da bu usta bir şeyler var da onlardan da naklederiz. Fetevazzatu, abdest aldım hemen. Ve salleytu rekateyn, iki rekat namazımı kıldım. Şimdi bak, abdest alınca bir daha ne yaptım diyor? Hemen abdest şükrü. İki rekat. Cebrail Aleyhisselam bekliyor. Efendim. Beklesin. O vazifesini yapacak. Namazı kıldıktan sonra Cebrail Aleyhisselam geldi hemen. Mübarek çenesinin altından parmağıyla efendim şöyle bir işaret etti. Çenenin altından karnının altına kadar bir anda yardı açtı. Yarıldı tamamen. İçinden kalp çıkartılacak. Hakiki rüya değil. Sen çıkarıyorsun da makineye bağlıyorsun, adamı bypass yapıyorsun da Allah Teala mı ameliyat yapamayacak? Açtı. Hiç acı duymadı. Bir alet kullanmadı. Kan çıktı mı? Çıkmadı. Çünkü yeni abdest almıştı zaten. Yoksa bir daha abdest alır. Kan da çıkmadı. Mucize kabiliğinden. Zemzemden bir tas su getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi şerifini çıkarttı. Üç kere zemzemle yıkadı. Ne kadar sıkıntısı varsa bütün sıkıntıları geçti. Yani üzüntü kalmadı. Şimdi bir de Miraç'a çıkıyor. Orada neler görecek? Hiç onlardan ne yapmayacak? Sıkıntı duymayacak. Sonra iman ve hikmet dolu bir altın tast getirdi. İmanla hikmet derken iman tasta gözükmüyor. Hikmet. Bu nedir? Semboliktir. Yani diyelim zemzemle temsil ediliyor, sütle temsil ediliyor, ilim sütle temsil ediliyor. Böyle. Bunlarla beraber o tası da ne yaptı? Efendim kalbi şerifine boşalttı. Sonra mübarek sadri şerifi birbirine eklendi. Cebrail Aleyhisselam'ın elinin, parmaklarının izinin eseri daha sonra dahi mübarek göğsünde iğneyle dikilmiş iplik bir dikiş eseri gibi görünüyordu o. Allah onu tamamen kaybedemez miydi? Niye kaybetmedi? Mucize olarak kalsın, bak burada bir ameliyat oldu diye ümmeti de fark etsin diye. Sonra kalbi şerifini yerine iade etti. Sadri şerifi iltiham etti ve kapandı. Bu üç kere ameliyat oldu biliyorsunuz. Ama birincisi çocukken Beni Saat yurdunda, ta ki çocuk oyunlarına meyletmesin diye, zaten de meyletmedi sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi peygamber olmadan önce vahye dayanabilsin diye. Üçüncüsü de Miraç'a çıkmadan önce Allah'ımızın cemalini görmeye tahammül edebilsin diye. Çünkü bu kolay bir şey değil. Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın cemalini göremedi. Cemalinin nurlarının dağa yansımasını, o nur da yani bizim anlayacağımız dilden ne diyorlar alimler? Serçe parmağının başı kadar. Bu kadar bir nur. Tur Dağı'nda açılıp Rabbimizden tecelli dağlara gelince Musa Aleyhisselam'ın önündeki bütün dağlar çöktü, indi aşağı. Bunu görünce Musa Aleyhisselam düştü, bayıldı. Yani Musa Aleyhisselam'a ne oldu? Sıfat tecellisi oldu. Allah'ın sıfatlarından bir sıfatından. فَاُغْمِيَ مُوسَى مِنْ تَجَلِّي صِفَاتِهِ وَاَنْتَ تَرَى ذَاتَ الْاِلٰهِ وَتَبَسَّمُوا. Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Musa diyor sıfat tecellisinden düştü, bayıldı. Sen Allah'ın zatını gördün de gülüyorsun. Yani rahatsın. Çünkü bu ameliyat sebebiyle. Sonra bana Cibril bir burak getirdi. Bembeyaz bir hayvan. Burak şimşekten geliyor. Bulutun içinde parlıyor ya, böyle çakıyor. O parlaklıktan. Berk, şimşek. Merkepten büyük, katırdan küçük bir hayvan. Öyle bir güzelliği var ki فَمَا رَيْتُ دَعَبَّةً اَحْسَنَ مِنَا. Şimdi bu hayvan Erkekliği yok, dişiliği yok. Nasıl melekler müstesna varlık? Her şeyi çift yarattık ama müstesnası var. Melekler erkek dişi değil. Bu Burak da o cinsten. Fe ma raddabeten ahsene mine. Ben ondan daha güzel bir yaratık görmedim. Ve inniyle müştakun ileyha min husna. Güzelliğinden ona hayran oldum. Dedim Cibril bu hayvan nedir? Dedi bu Burak'tır. Buna bineceksin, Rabbinin davetine gideceksin. Cibril eğerinden tuttu. Mikail aleyhisselam üzengisinden tuttu. İsrafil aleyhisselam ardından yola koyuldu. Ben binmek istedim ve mübarek hayvan biraz utancından ter attı, geri çekindi. Cebrail aleyhisselam elini oyluğuna koydu. Utanmıyor musun yaptığına? Vallahi senin üzerine Muhammed'den daha şerefli sallallahu aleyhi ve sellem bir kul binmemiştir ve binmeyecektir. Dedi ey Cibril, benim tek dileğim var ki kıyamet günü bana şefaat sözünü versin, öyle binsin. Hani bu Mevlid'de de geçer, Süleyman Çelebi'nin değil mi? Ne diyor? Cennette Burakları dolaşıp al bir tane Habibimi davet için seç dediği vakit gezdi baktı ki bütün Burakların keyfi yerinde. Efendim hiçbir şeyleri yok, hüzünleri. Bir tane Burak gördü böyle, zayıflamış, erimiş gidiyor. Geldi ona derdini sordu, ne dedi? Dedi ahir zaman peygamberi, Allah'ın en sevgilisi, bizden birine binerek Miraç'a gelecekmiş. Acaba bana nasip olur mu olmaz mı? Ne zamandır düşünmekten bu hale düştüm. Tamam dedi, biz de senin gibi dertli arıyoruz dedi. Aşık arıyoruz dedi, onu seçti. Anladın mı? Bu işler kime veriliyor? Meraklısına, dertlisine, niyetlisine, gayretlisine. Öbür türlü adamın keyfi yerinde bakıyorlar diyorlar. Bunun bir derdi yok. Burak'a bindim. Geldik bir yere. Gidiyoruz. Burak nereye kadar gidiyor? Gözünü nereye dikerse gözünün en son gördüğü noktaya ayağını oraya koyuyor. Bir yere geldik. Normalde Kudüs'le Mekke arasında deveyle gittikleri vakit 2 ay gidiyorlar. Şimdi hemen bir yere geldik. İn burada namaz kıldı. İndi 2 rekat kıldım. Nerede kıldım biliyor musun sordu Cebrail. Hayır. Musa aleyhisselama nida gelen ağacın orada Gazze, şimdiki Gazze şehri var ya, mübarek Gazze. Gazze'nin tam karşısına düşen yer. Musa aleyhisselama nida gelen ağacın yeri neresi? Gazze'nin mukabili, karşı tarafında olan yer. Allah'ım Gazze'yi Siyonistlerden halas eylesin. Amin. Mescid-i Aksa'yı halas eylesin. Amin. Gasp eden Siyonistlerden kurtarsın. Allah Müslümanlara orada huzur üzere ibadet nasip eylesin. Amin. Gençlere de girmeyi nasip eylesin. Amin. Dünyanın her yerinden Müslümanların akın akın serbestçe gidip ibadet yapmalarını nasip eylesin. Amin. Allah'ım gasp edici Siyonistleri kendi geldikleri yerlere iade eylesin. Amin. Sonra buraya bindim, tekrar beni götürdü. Cibril dedi in, burada namaz kıl. İndim kıldım, tekrar bindim. Etedreyne sallet. Nerede kıldım bilir misin? Bilmiyorum. Hep mukaddes yerlere uğratılıyor. Oralara hiç gelmemiş. Ayağım mübarek değsin diye. Oralar daha mukaddes olsun diye. Sallet bi beytilehem. Beyt-i Leham'da namaz kıldın. Beyt-i Leham neresi? Mescid-i Aksa'nın karşısına düşen bir kariye. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yere. Bize de nasip oldu o zaman. Gittik. Sonra Burak üzerine bindim. Tekrar yola düştüm. Bir ifrit cin peşime düştü. Bir ateş şulesiyle beni takip etti. Her baktığımda onu görüyordum. Cibril dedi sana bir kelimeler öğreteyim. Onları okuduğun zaman o cinin ateşi sönecek. Buyur öğret dedim. Eûzü bi vecillâl kerîm. Bana bir dua öğretti. Onu okur okumaz hemen o cin kafası üstüne, ağzı üzerine tökezlendi. Ateşi söndü. Bunu biz dergide hangi sayıda yazdık? He? Yok, geçen sene değil. O kadar değil. Bir bakın ona bakalım. Ya da sorun bizim o yazan arkadaşa, o bilgisayardan bulsun. Millet o dergide merak edenler olursa bu duayı bulurlar. O kadar eski olmaması lazım ama bakılsın. Olabilirle iş yapmayalım şimdi. En iyisi baksınlar. Allah yolunda cihat edenleri gösterdiler. Mescid-i Aksa'nın yolculuğunda bir takım insanlar ahirette nelerle karşılaşacaklar, mükafatlarını gösteriyor. Bir topluluk. Ben diyor Burak'la gidiyorum, baktım orada bir topluluk var. Toprağı kazıyorlar, tohumu ekiyorlar, anında biçiyorlar, mahsul alıyorlar. Sonra hasat yaptıktan sonra aynı bir daha yerine biçiyorlar. Halbuki hasat senede bir kere. Hiç onların mahsulü bitmiyor. Dedim Cibril bu nedir? Bunlar Allah yolunda cihad edenler, Allah yoluna hayırla infak edenler, verdikleri 700 kat katlanacak. وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَيُخْلِفُوا. Ne verdilerse Allah yerini dolduracağını misalidir. Ahirette gösteriliyor. Sağdan bir münadi çağırdı. Ya Muhammed bana bak sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şey soracağım. Cevap vermedim. Ey Cibril bu kim sordum? Dedi bu Yahudilerin davetçisidir. Senin yoluna çıkarttı Allah. Sen buna buyur ne soruyorsun deseydin ümmetinin ekserisi Tevrat'a tutunacaktı, Kur'an'ı bırakacaktı. Ama Allah seni korudu, sen buna inandın demiyor. Yani sen buna ne var ne yok demedin. Buradan anlaşılıyor ki bu ümmetin ekseriyeti Yahudilere uymayacak. Uymuyor elhamdülillah. Soldan bir münadi çağırdı. Cevap vermedim. Ey Cibril bu kim? Hristiyanların çağırıcısıdır. Ema inneke le vecep devlete nassarat ümmetük. Sen buna buyur ne soruyorsun deseydin ümmetin ekserisi Hristiyan olacak, İncil'e tutunacak, Kur'an'ı bırakacaktı. Onun için diyalog hepsi batıl, hiçbiri söker mi? Sökmeyecek inşallah. Bu milleti ne Yahudi yapabilecekler, ne Hristiyan yapabilecekler. Ancak tehlike şu, orta karma bir şey yapabilirler mi? Hem Müslümansın hem Hristiyansın gibi. Şimdi sorun orada. Allah Teala bu balonu da yakında patlatacak inşallah. Sizlerin ehli sünneti yaymanız sebebiyle. Sonra bir kadın çıktı önüme, kollarını paçalarını sıvamış, üzerinde Allah'ın yarattığı her türlü ziynet var. Öyle süsler var ki, nerede öyle? Sarayda marayda yok şimdi öyle süsler. Hepsini takmış takıştırmış. Bir süs bile, bir kaşıkçı elmasını görsen böyle bakarsan kaza yaparsın ona bakarken. Efendim bu kadar büyük elmas falan. Bütün ziynetleri takarsa ne olur? Adamın aklını alır. Dedi ya Muhammed bana bak sana bir şey soracağım sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç bakmadım. Cibril'e sordum bu nedir? Tilket dünya. Bu dünyadır. Dünya bu kadınla sembolize ediliyor. Eğer buna baksaydın ümmetin ekserisi dünyacı olacaktı, ahireti terk edecekti. Sonra bir koca karı gördüm. Yaşlı bir kadın. O da diyor ki bana bak. Ben nelerine bakmadım da sana mı bakacağım koca karı? Bakmayınca dedim ey Cibril bu da nereden çıktı şimdi? Buyurdu ki bu dünyanın ömründen kalan kısmı temsil ediyor. Yani dünya ölmesi yaklaşan koca karı misali bu şekildedir. Ama dünya gençken mi daha çok insanları kandırdı? Yaşlıyken. Yaşlıyken kandırdı. Çünkü eski insanlar döneminde bu kadar teknoloji var mıydı? Arabalar, evler, şunlar, bunlar, parklar, bahçeler. Şimdi bu siteler, miteler, böyle havuzlar, şunlar, bunlar. Adam baksa hakikaten burayı güzel bir şey zanneder. Cenneti unutturabilir. Bazı çok güzel yerler var. Bir de cennet gibi derler. Adını da cennet koydukları yerler de var. Cennet mahallesi, cennet bahçesi, işte efendim cennet vadisi, şeyde ne onun adı? Mersin'de cennet cehennem vadileri varmış. Daha gidemedim. Öldükten sonra gideriz bir tarafa bakalım dedikçe. Yani koca karı yaşlandı fakat daha fazla insan kandırmaya başladı. Halbuki insan buna meyledip de ahir ömründe buna aldanıp da ahireti kaçırmamalı. Böylece bir o yolda devam ederken bir adam gördüm. Bir odun demeti yapmış. Taşımaya gücü yetmiyor. O hala demete yük yüklüyor. Dedim ey Cibril bu nedir? Bu senin ümmetinden öyle bir adamdır ki birçok emanet görevler almış, sorumluluklar almış. Hala da hem o sorumlulukları yerine getirmeye gücü kalmamış, hala da ilave istiyor. Şimdi kaymakama desen vali olur musun? Geç bile kaldınız der. Valiye desen başvekil olur musun? Oho ondan battınız der. Başvekile desen reis-i cumhuruna. Reis-i cumhuruna desen Birleşmiş Milletler'in başına. Ona desen bütün dünyanın başına. Hiç kimse der mi ki ya ben yoruldum. He? Efendi Hazretleri öyle derdi. Köydeki koca karıya gidip deseniz gel memleketi idare et. Uşağım geç bile kaldınız derdi. Hep öyle yani. İnsanların içinde ne var? Reislik sevgisi var. Ama acizsin, altından kalkmaktan acizsin. Bu kadar sorumluluklar var. Allah'tan böyle bir memurluk gibi bir şeylere Allah bizi nasip etmedi. Bundan sonra da muhtaç etmesin. Amin. En azından sarı çizmeli Mehmet'e kendi başıma takılıyorum. E şimdi öbür türlü imama diyor ki bunu demeyeceksin diyor. Niye diyor? Seni sürerim Fizan'a diyor. İmam da Kars'a sürülmeyeyim diye o verilen hutbeyi okuyor, öbürünü okuyamıyor. Bana öyle bir şey diyemiyor lan. O vakit Gebze'ye Mebze'ye sohbete gidiyorum. 28 Şubat'tan bayağı önce, 20 sene yakın. Hangi camiye gidiyorum, sohbet ediyorum, imamı sürüyorlar İzmit'in dağlarına. Bir daha geliyorum, imam yok. Niye ki sen bu kocayı konuşturuyorsun? Bana bir şey yapamıyorlar diye. Memur değilim arkadaş. Ben senin memurun değilim. E bu adamı ne, niye kıydın? Adam beni zorla çağırdı. Yalvarıyorlar bana, hocam gel. Ya kardeşim sen dayanamazsın, ben gelirim ama sonra sen gidersin. Adam anlamıyor ki. Başına iş gelince ama 3 tane imam var. Helal olsun o imamlara. Sakallı cübbeli imamlara. Dağlara gittiler, yine de dediler, biz hiç üzgün değiliz. İyi ki seni sohbet ettirdik dediler. Böyle adamlar vardı. Ama bir tane de vardı, bembeyaz sakallı, iri yarı böyle. Desen ki Halep müftüsü zannedersin. Dedi ki konuşturmam seni daha. Niye dedi, müftülükten yazı geldi. Dedi ki İmam-ı Azam olsan konuşturmam. Niye dedi, diploman yok. Böylesine de rastladım. Böylesine de rastladım. Onun için memuriyetlerde ne vardır? İşte mesuliyetler vardır yani. Sakınmak lazım ama ne yapacağım? Millet de şimdi memur olayım diye kuyruğa girmiş. Halbuki kaçmak için kuyruk olsa oraya gir. Mübarek. Ne işin var? Mesuliyetli iş. Devletin malından ışık yaksan bir fazla günah. Bir kalem oradan kullansan kendi işine günah. Kağıtını kullansan eve götürsen çocuğa günah. Hepsi kamu malı. Ne olacak bu işler? 2010'un Eylül'ü. Demek arkadaş doğru mu söyledi Ramazan? 2010 Eylül Arifan'da cin duası diye yazılmış. Efendim yani cin ve şeytanları kaçırtmak için o sayıda varmış. Ona göre merak edenler orada yazdık. Hiçbir kitapta yazmamıştık, üzülüyordum. Sonra bir takım insanların yanına geldim. Baktım ki onları yani görüş gösteriyorlar bana. Onların kafaları yatırılmış düz yere, başlarında görevli melekler bir kayayla geliyorlar, o kayayı kafalarına vuruyorlar. Kafaları dümdüz oluyor, pirzola gibi, bütün sinir, damar, bir şey kalmıyor, kan revan. Kaya yuvarlanıyor, kayayı gidip alana kadar kafaları tekrar düzeliyor. Böylece işkenceleri devam ediyor, azapları devam ediyor. Hiç ölmek de yok, bitmek de yok. Kafası eziliyor, yeniden canlanıyor, bir daha aynı acı, bir daha aynı acı. Dedim ey Cibril, bunlar kimlerdir? Dedi ha ulâ'llezîne tetesâkkalû rûsûhum anissalâtil mektûbe. Farz namazlardan başları ağıranlar. Kafası ağır geliyor, secdeye eğemiyor beyefendi. Nasıl kılacağım diye hesaplara başlıyor. Böyle oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun, böyle gidiyoruz bazı yerlerde falan şey. Muhabbet falan, yemekte, içmekte, hahahi, bir şey yok. Şimdi namaz yanaştı, anlıyorlar ki hoca adı namaz diyecek falan. Bakıyorsun kıyı kıyı, bazıları kıyı kıyı kaytarıyor. Aa, namaz bitti, çerezler geldi, adam geldi bir daha. Hacı abi neredeydin falan. Tabii hacı derken laf gelişti, hacı da namaz. Olur hacı olur da namaz kılmayan hacı da var yani. O da kambersiz düğün olmaz, her sınıf insan mevcuttur. Ya şimdi, ya çay geldi sen geldin, yemek geldi varsın. Lafta benden fazla konuşuyorsun. Namaz vakti daha anlıyor ki namaz demeden kaytarıyor. Ya şimdi senin kafan böyle bu farz namazdan ağrılırsa, sonra orada ağırlanırsa, efendim ağrırsa, kafan devamlı ezilecek yarın ahirette. Bu namaz mı daha kolay, bu mu daha kolay? Efendi Hazretlerimin sözü, kaddesallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Buyururdu, namaz geldi. Ya onu alacaksın? Şimdi akşam namazının daha kılınma payı var biraz daha. Yatsıya daha bir yarım saat var. Şimdi namaz geldi. Şimdi yatsıya yakına kadar akşamın vakti. Tabii biraz erken kılmakta fazilet var ama yine de kazaya kalmış sayılmaz yatsıya kadar. Namaz geldi. Beni yüklen dedi. Yani yerine getir. Sen de ne yaptın? Kazaya bıraktın. Dedin ki namazı atlattım. Halbuki o seni cehenneme atlattı. 80 sene cehenneme hak ettin bir vakit namazdan. Namaz der ki sana buyuruyordu. Ya beni alacaksın ya cezamı alacaksın. Ben bu alacaksın ya cezamı alacaksın. Her vakit bu millet ceza almayı tercih ediyor. Bu kadar cezayı üst üste koyduğun zaman bu nasıl bir imandır ki bu kadar kafasının ezilmesini ve yanmasını tercih ediyor. Vallahi namazsız durulmaz arkadaşlar. Namazsız huzur olmaz. Son nefeste de iman da selamette kalmaz. Çok büyük iştir namaz. İki canda namaz kılmayanların başına gelecek belalar. O kitapta onu okuyanlar hiç namazsız duramaz. Ancak imansızsa müstesna. Mutlaka okuyun, okutun. İnsanların Miraç gecesinin bize hediyesi nedir? 5 vakit namazdır. Bunu aldık, kabul ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mahcup etmeyelim inşallah. Bir takım adamlar gördüm. Önlerinde, avret yerlerinde adamlar, kadınlar işte, kavim. Bir yama var. Makatlarında bir yama var. Geri kalan vücutları açık. Deve, koyun sürüleri gibi dolanıyorlar. Zekkum, dikenli ağaçları yiyorlar. Cehennemdeki dikenli ağaçları ve cehennemin kızgın taşlarını yiyorlar. Hani böyle dondurmacılarda dondurma erimesin diye böyle küçük küçük taşlar veriyorlar. Şey, buz. O böyle şey yapıyor. Bir gördüm öyle, duman gibi çıkarıyor böyle. Ama bir saat falan da o erimiyor. İşte aynı öyle küçük küçük ateş taşları var. Cehennemde. Aynı öyle taş. Tabii bu. Benzerlik olarak söylüyorum. Onları yiyorlar bunlar. Kıtır kıtır kıtır kıtır. Her yer ateş. İçi dışı ateş. Dedim bunlar kimler? Ey Cibri, bunlar mallarında farz olan zekatlarını adam gördüm. Kan ırmağında yüzüyor, ağzına da taşlar alıyor, o taşları da yutamıyor, ağzı falan yarılıyor, parçalanıyor. Ağaçları, şey, taşları yemeye zorluyor. Bu kimdir sordum, bu faiz yiyendir buyurdular. Sonra bir cemaat gördüm, dilleri dudakları demirden makaslarla, demir kıpkızıl demir, kesiliyor. Her kesildiği zaman yeniden yerine yeni dil ve dudak bitiyor. Azabı devam ediyor. Bunlar kimdir ey Cibril? Haula hutabaul fitne. Yekulun ma la tefalun. Bunlar fitne hocalar. Bunlar ortalığı karıştıran hatipler. Yapmadıkları şeyleri söylediler. Şimdi yapmadığını söyleyen böyle olursa ya milleti Yahudi Hristiyan cennete gidecek diye dinden çıkaran ne olur? Yapmadığını söylemek günah. Müslüman olmak şart değil demek, mürtetlik, müşriklik. Yatacak yerleri yok ya. Allah'ım bizi de konuştuğumuzu yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Tersini yapmaktan muhafaza eylesin. Allah'tan milleti yoldan çıkaracak, saptıracak hiçbir sözüm ve beyanım bugüne kadar olmamıştır. Yani buna Allah'ın izniyle efendim kanaat getiriyorum. Milleti saptıracak bir sözüm olmamıştır. Ama günahsız değiliz. Kendi amellerimizde günahlarımız var. Sonra bir takım insanlar gördüm, tırnakları kurşundan. Yüzlerini, göğüslerini tırmalıyorlar. Kurşun efendim tırnaklarla her yerleri kan revan içinde kalıyor. Ey Cibril, bunlar kimlerdir? Bunlar insan eti yiyenlerdir. İnsanların ırz, namus ve haysiyetleri hakkında ileri geri laf edenlerdir. Böyle. Gıybet, iftira, Allah muhafaza. Sonra cennet, bir vadiye geldim. O vadide bir serinlik buldum. Mis kokuları fark ettim. bir ses işittim. Ey Cibril, bu nedir? Dedi, cennetin sesi geliyor. Allah açtı bir cennetten hark, sesini buraya duyurttur. Şimdi istese buraya bile duyurtturur. Bir de bakarsın cennetteki hurler, gılman, oradaki şeylerin, yaratıkların sesleri gelirsin bize. Allah istese. Ya. O anda orayı açtı Rabbim. Habibine. Daha Efendimiz Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Göklere çıkmadı ha. Kap, ipin ucunu kaçırtmayın. Daha göklere çıkmadı. Ya Rabbi. Atini ma vaatin. Ya Rabbi, bana söz verdiğin adamlarımı bana gönder. Peygamberleri, velileri, salihleri, alimleri, Müslümanları bana söz verdin ya, bekliyorum. Cennette aşık adamlarını bekliyorum. Sonra bir vadiye geldim. Çirkin sesler, bet nefesler, kötü kokular. Ey Cibril, bu nedir? Cehennemin sesidir ve kokusudur. Hiç durulmaz. Cehennem nerede, bura nere? Ya Rabbi, bana vaat ettiğin kafir, münafık, günahkar, benim malım ne kadar varsa çabuk ver. Öfkemden diyor, yerimde duramıyorum, kendimi yiyeceğim. Tebarek edene diyor, tekâdü temeyyezü minel gayz. Cehennem az kalsın, öfkesinden çatlayacak. Her parçası bir yere fırlayacak. Neden bu kafirler, Allah'ı inkar edenleri? Bir şey yapamıyorum diye. Ya onu içine attığı zaman ne yapacak? Şimdi yerinde duramıyor. Evet. Sonra yol kenarında duran bir şahıs rastladım. Bana bak ya Muhammed, dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril, sir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yürü, dedi, bakma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kimdir ey Cibril? Bu Allah'ın düşmanı iblistir. Senin ona meyletmeni istiyor. Mâ zâgal basaru mâ tagâ. Habibim Miraç yolculuğunda diyor, hiç gözünü sağa sola baktırmadı. Kalbini de o yana bu yana kaydırmadı. Hep beni ziyaret üzere, huzur üzere yolculuğunu tamamladı. Sonra geldim, kırmızı bir kum tepesinin yanında bir mezar var. Geldim o mezara, mezarın içine baktım, mezar gösteriliyor tabii. Bir zat namaz kılıyor. Ayakta namaz kılıyor mezarın içinde. Oksijen nerede? Sende akıl nerede? Muh, muh, mafi, muh. Beyin yoksa oksijen ararsın. Allah'ın oksijene mi ihtiyacı var? Peygamberler diridirler kabirlerinde, namaz kılıyorlar. Elem bi ahyan fi kubur musallun. Hadis-i şerif sahiptir. Peygamberlerin kabirdeki namazlar ruhani değil, bedenleriyle ayakta kılıyorlar. Öyle şey olur mu? Bak hadiste ne diyor? Sahih hadis. Ve kaimun yusalli. Ayakta kılıyordu diyor. Ekremtehu faddaltehu. Sen ona ikram ettin, sen onu üstün ettin. Bir de böyle söyleniyor. Tanımadım. Ey Cibril, bu kimdir? Dedi, Musa ibn İmran aleyhisselamdır. Namazın, dedi ki, sen de burada inle iki rekat kıl. Ben de indi bir iki rekat kıl. Bize de nasip oldu, orayı ziyaret ettik elhamdülillah. İki rekat. Kılmışızdır inşallah, unuttum şimdi ama. Peki, dedi, ni kime naz ediyor? Allah-u Teala'ya naz ediyor. Ne diyor? Ben senden cemalini görmeyi istedim. Sen bana cemalini göstermedin. Şimdi bu genç peygamber benden sonra geldi. Hem de onu kendin cemalini göstermek için davet ettin şimdi. Bunu kim diyebilir? Musa aleyhisselam gibi vecih. Ve kâne indallâhi vecihâ. Allah indinde itibar sahibi peygamber bunu diyebilir. Ama sen ben demeye kalkarsak ne olur? Daha sözümüz bitmeden taş mı oluruz, ateş mi oluruz, bir şey oluruz. Bir tarafımız bir yere yam olur yani. Sen kimsin ya? Senin makamın ne ya? Allah'ı görmek istiyorsun. Tövbe ya Rabbi. Evet. Sonra oradan geldik nereye? Bu Kudüs'e yakın bir tepedir. Fakat demek arkadan dolanıldı ki yolda, öyle anlıyorum şimdi. El Halil kentine gidildi. El Halil öbür tarafta kalıyor. Beyt-i Lahm'a doğru. Oradan bir ağacın yanına geldik. Ağacın altında bir yaşlı zat var. Yanında da çocuklar var. Bu kimdir ey Cibril? Bu baban İbrahim aleyhisselamdı. Onun kabri El Halil'de. Parayla satın aldı bir dağı. İçi bütün mağaralar dolu. Kendisi de orada yatıyor. İshak aleyhisselam orada, Yakup aleyhisselam orada, Yusuf aleyhisselam orada. Hep mağaralarda, hep hatta açık, gömülü de değiller. Orada içinde çok hoş koku geliyor biz gittiğimizde ziyarete. Bir kuyu var, o kuyu kaç metrelerce aşağıdan kokular geliyor. Şimdi tabii Yahudiler orayı camide ikiye böldüler. Yusuf aleyhisselam, Yakup aleyhisselam onların babası, yani Yakup aleyhisselam, İsrail'i Yakup demek ya. Yakup aleyhisselam tarafını böyle aldılar ama üstten tabii. aşağısı daha girmiş değiller. Allah da peygamberleri mutlaka onlardan muhafaza eder. Gittim o zatın yanına. O da sordu ki, ey Cibril, bu yanındaki kim? Dedi ki, oğlum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaben bin nebiyil arabiyil ümmi. Hoş sefa geldin ümmi olan Arap peygamber evladım. Bana bereket duası yaptı. İbrahim aleyhisselamın kabri o ağacın altındaydı. Orada da iki rekat kıldım. Sonra Mescid-i Aksa'nın bulunduğu vadiye geldik. Yemen tarafına bakan kapı, güneş ve ay resmi var. O kapıdan girdik. Orada da huriler, cennet ehlinden birçok yaratıklar beni karşıladı diyor. Onlarla da görüşmeleri var ama şimdi vakit yetmez. Mescide girdiğim anda bütün melekler indiler. Allah Teala Adem Aleyhisselam ve bütün peygamberleri, Kur'an'da ismi geçen geçmeyen, 25 ismi geçen var. İki de ihtilaflı var. 224 bin peygamber var. Hepsini Allah diriltti. Dünyada hangi şekildeyse o şekilde benle görüştürdü, buluşturdu. Beni tebrik ettiler. Elhamdülillah, seni peygamberlerin sonuncusu yapan Allah'a hamdolsun. Sen ne güzel peygambersin, sen ne güzel kardeşsin. Ümmetlerin en hayırlısıdır. Sonra Cibril dedi, ya Muhammed, geç peygamber kardeşlerine iki rekat namaz kıldır. İki rekat namaz nafile. Çünkü peygamberler öldükten sonra dirilmişler, onlara farz yok. İki rekat nafile namaz kıldırdım. Tam arkamda İbrahim aleyhisselam durdu. Sağında İsmail aleyhisselam, solunda İsa aleyhisselam. Yani imamın arkasındakinin sağında solunda en rütbesi yüksek olanlar. Bir de İbrahim aleyhisselamın oğulları, bir de İsmail aleyhisselam Efendimizin de babası olduğu için. En arkada, hemen Efendimizin arkasında 7 saf oldular. 3 saf nebiler ve rasuller, hem rasul hem nebi olanlar. 4 saf sırf nebi olup rasul olmayanlardan namaza durdular. Namaz bitti. Çok susadım. Öyle hayatta susamadım. 2 tane kap getirdiler. Birinde süt var, birinde şarap var. Şarap da şey değil yani. Böyle sarhoş eden bir şarap değil. Diyelim ki cennet şarap. Sütü aldım. İçtim, içtim, içtim. Dibinde biraz bıraktım. Şarabı almadım. Cibril dedi ki, asabtel fıtratı ya Muhammed. Senin fıtratın ilim, hilim ve hikmettir. Süt de onu temsil eder. Şarabı içseydin, bütün ümmetin azacaktı. Sütün de tamamını içseydin, kimse sapıtmayacak. Getir ey Cibril, o kalanı da içeyim dedi ama o iş ezelde yazıldığı üzere takdir edildi ve cereyan etti. Ondan geldik altın kubbenin altındaki kayaya. Sahratü Beytil Makdis min suhuril cenne. Mescid-i Aksa'da bulunan o kaya cennet kayalarındandır. Hacer-i Esved ne kadar? Şu kadar. Bir de şimdi kırılmış edilmiş parça parça, içinde küçük küçük siyah parçalar. Diyorlar ki bu cennetten nasıl gelmiş? O koca kaya nasıl gelmiş? Mescid-i Aksa'daki kaya tamamı cennettendir. İsrafil aleyhisselam sura oradan üfürecek. Ve mahşer orada kurulacak. Orada o arazi genişletilecek yani. Onun için tam o vadide Yahudiler bayağı bir mezar alıyorlar. Cennet vadisi işte mahşerde çıkınca şeye yakışıyor, otobana yakın olmak için, biliyor musun? Cennete direkt gidecekler ya. Yahudi olmayan da cennete de gidemez diyorlar bir de, biliyor musun? Seni beni de dışarı bıraktılar, ortaklığa da razı olmuyorlar ya. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ Cennete asla gidemez illa men kâne huden, ancak Yahudi olan gidebilir. Evne sahra, Hristiyan'a da sorsan ancak Hristiyan olan gidebilir. Tilke emaniyuhu, o sizin kuruntularınızdır. Kul hâtu burânekum in kuntum sâdikîn. Doğru konuşuyorsanız delil getirin. Bela, hiçbiriniz gidemezsiniz diyor Kur'an. Men esleme ve cehullâh, kendini Allah'a teslim eden, esleme, Müslüman maddesinden geliyor. İslam'a giren cennete girer. Başka çare yok. O kayaya geldik. Cibril bana dedi ki çık üstüne, çıktım. Baktım ki bir merdiven, işte Miraç. Merdiven dayatıldı. Şimdi buraya kadar neyle geldi? Burak'la. Buradan neye bindi? Miraç'a, merdiveni. Oradan birinci kattan sonra 7 kat semayı neyle dolaşacak? Cebrail aleyhisselamın kanadının üzerinde. Sidretül müntehadan ileri Cebrail aleyhisselam da geçemeyecek, geri kalacak. Oradan ref ref. Yani büyük atlas serilecek o fezaya. Ona yükselecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi çık buraya. Çıktım. O merdiven tabii öyle bir merdiven ki insanlar ondan daha güzel bir şey görmemişler, göremezler. Ölenler de nasıl ölüyorlar? O merdiven ruhlarına dayatılıyor. İyi veya kötü kim olursa olsun o merdivene bakarken ruhu çıktığı için gözleri nereye doğru ölüyor? Yukarı kayık vaziyette ölüyor. Yukarı bakarak ölüyor ölünün gözlerine baktığın zaman. O merdiven altından. Tabii ki imanlı olan birinci kat semadan geçiyor, kapılar açılıyor. Kafir olanlar oradan aşağı atılıyor. O kadar çıkartılmanın sebebi ne? Seni şurada aşağıdan yuvarlarsam kafan kırılmaz. Minareye çıkarayım da oradan kafanı düzleyeceğim diye. Onu da merdivenle çıkarıyorlar. O da vay anasını biz atlattık herhalde iyiyiz durumlar vaziyetler zannetiyor ama gökdelene çıkar gibi çıkıyor ruh. Ondan sonra Adem aleyhisselam şimdi anlatacağız. Atın bunu cehennemin dibine diyor. Pis imansız dediği vakit oradan aşağı atıyorlar ya. Birinci kat semadan. Allah. O ruh ne azap çekecek, ne işkenceler. Ya Rabbel alemin, şu imansızlık kadar büyük bela var mıdır? Direkleri gümüşten, incilerle, yakutlarla bezenmiş, nur parlıyor. Öyle bir merdiven, dünyada ne de bir merdivenin bir şeyi, bir basamağı dünya alamaz. Alt tarafı Beyt-i Makdis'in kayasının üzerinde, başı birinci kat semada. Orada bir büyük deniz gördüm. Birinci kat semaya gelmeden öyle bir deniz var, Allah'ın yarattığı en büyük deniz. O okyanuslar okyanuslar var ya, göl etmez. Ya bu nasıl havada duruyor da dökülmüyor? Allah'ım ya Rabbim. Dünya havada duruyor, düşmüyor. Güneş havada duruyor, düşmüyor. Ay havada duruyor, düşmüyor. Alttan direğini mi görüyorsun? Üstten zinciri mi var? Bu kadar gözünün önünde her şey havada gidiyor, bir şey olmuyor. Havada deniz var dedi mi nasıl duruyor? Sanki bu denizler nerede duruyor? Bunun altı nerede? Hepsi havadadır. Dünyayı görmüyor musun? Gezegenlerin içinde yüz yuvarlak top gibi dönüyor. Altında ne var? Allah. Niye o sular dökülmüyor? Ya ne acayip insanız ya. Gözümüzle görürüz hala anlamayız ya. Yine bir hatırlatmak lazım. Dedim ey Cibril bu deniz nedir? Dedi ki bu havada bir denizdir. Ne üstünde bir şey var ne altında bir şey var. Derinliğini ve azametini ancak Allah bilir. Güneşin ışınları dünyayı yakmasın diye ışınlar bu süzgeçten geçip de dünyaya ulaşıyor. Allah Allah. Birinci kat semaya vardık. Cibril benim elimi tuttu. Benim parmağımla kapıya vurdu. Ama Cibril tutuyor beni. Dedi ki İftihil bab aç kapıyı. Melek dedi ki bekçi kimsin sen? Niye Miraç Mescid-i Haram'dan olmadı da Mescid-i Aksa'dan? Gök kapısı hangi hizada? Mescid-i Aksa'nın kayanın hizasında. Mescid-i Haram'dan olsa böyle gitmek icap edecek. Mevla istedi ki düz gitsin. Böyle gitti. Onun için Mescid-i Aksa'dan sahradan çıktık. Kimsin Cibril'im? Yanında kim var? Tanımıyorum dedi onu. Dedi Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi o davetli mi geldi? İzni var mı? Her yerde ne soruyorlar? Cevazat, pasaport. Davetli mi? Dedi evet davetli. Allah Teala onu davet etti. Hemen açtı. Elhamdülillah dedi. Bana baktı. Merhaben bike ya Muhammed. Hoş safa geldin. Ve le ni'mel meciyü meciyük. Ne güzel gelişle geldin. Dedim ey Cibril bu kimdir? Bu dedi birinci kat semanın bekçisi İsmail isimli melektir. Ne zamandır senin gelmeni bekliyordum. Yaklaş ona selam ver. Yanaştım selam verdim. Selamımı aldı. Tebrik etti. Sana müjdeler olsun. Bütün hayırlar sende ve ümmetinde toplanmıştır dedi. Bizim ümmeti tebrik etti. Elhamdülillah. Bu melek dünyaya hayatı boyunca hiç inmedi. Bugüne kadar inmedi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zaman Ezrail aleyhisselamla birlikte cenazede bulunmak üzere indi bir kere. Daha sonra. Bu meleğin emri altında 70 bin melek var. Her birinin emri komutasında 70 bin melek var. Orduları ayakta. 70 bin melek. Allah Allah. Her birinin 70 bin kere 70 bin milyarlar. İşte 4 milyar belki de küsurat var. O kadar ordu. Saf saf dizilmişler. Bir tesbih sesi var. Şimdi dünya o sesi duysa herkes ölür heybetinden. O kadar melek tesbih ediyorlar Allah Allah. Sübbuhun sübbuhun. Rabbul melâketi ve ruh. Kuddûsün kuddûsün. Li Rabbil erbâb. Sübhanel azîm il azam. Tebareke suresi okuyorlar. Orada Hazreti Osman'a benzeyen bir zat gördüm. Hazreti Osman'ın ruhaniyeti. Kendi o. Dedim sen buraya neyle ulaştın? Dedi ki ben gece teheccüd namazını kılmakla buraya ulaştım. Yani manevi tarafını gördüm. Sonra baktım babam Adem Aleyhisselam, birinci katın sahibi o. Allah'ın yarattığı gündeki gibi taptaze, delikanlı gibi güzel duruyor. En yaşlı da o. En yaşlı insan. Sübhanel Celilil Ecel, Sübhanel Vasi'il Gani, Sübhanallahil Azim ve Hamdi. Tesbihe devam ediyor. Zürriyetlerinin ruhları ölenler ona arz ediliyor. Müminlerin ruhlarını görünce ruhun tayyibet nukaracet min bedenin tayyibi. Cealüha fiilliyin. Temiz ruh, temiz bedenden. İmanla, Kur'an'la, zikirle çıkmış. Bunu yüksek yüce divana, illiyine yükseltin. Sonra bir kafirin ruhu geliyor. Şeffaf olduğu için oradan görüyor. Gök kapısı açılmıyor. Ruhun habizetün haracetin bedenin habiz. Pis ruh pis bedenden çıkmış. İmansız, Kur'ansız, zikirsiz. İcalü afis için bunu yedi kat yerin dibin yere de düşmüyor. Yedi kat yerin dibine düşüyor. Şeytanların hapishanesine indirin. Adem Aleyhisselam için de çok zor. Baba, hepsi onun evladı. Yarın ahirette de cehenneme gönderilecekleri vazifesini kime verecek? Ona. Ya Adem ibaz ba'senler. Ey Adem kalk cehennemin adamlarını gönder. Bir baba için en zor şey değil mi? Ne olursa olsun. Bizi tanımıyordu. Hep babamız. Öz babamız. Diyecek ya Rabbi ne kadar ayırayım? Nereye ne ayırayım? Mevla buyuracak. Her binde 999'u cehennem için ayır. Hadis sahihtir ve Buhari'dir. Her binde 999. Ama bu tabii kafirlerle alakalıdır. Bir de sizin bilmediğiniz işler var. Nedir o? Yecüc Mecüc çok kalabalık. Onlar şimdi görülmüyor ama onların küllüsü kafir. Onun için bu binde 999 cehenneme deyince yine o binde birden biz hep kurtuluruz merak etmeyin. O sokaktaki binde bir değil. Yani şimdi burada sayım yap bin kişiden birini al cennete değil o. O genel toplam. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Anladınız mı? Yani zaten bütün Müslümanların sayısı oraya denk gelecek yani. Binde bire. Genel toplamda. Yoksa şimdi sokağa çık. Ulan hepiniz cehennemliksiniz. 999'un canı cehenneme deme. Böyle yanlış fetvalar verme. Mübarek adam. Ben sana başka bir şey anlatıyorum. Hadisi de yarım anlatırsam böyle yarım şeyler çıkar. Manalar kötü olur. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'ın yanına vardım. Selam verdim. Kafirlerin ruhlarına gök kapıları açılmıyor. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekbarû anhâ. Ayetlerimizi yalan sayanlar, inanmaktan büyüklenenler, gök kapıları öldükleri zaman onlara açılmayacak. Ve lâ yedhulûnel cennet hattâ yelcel cebel fî semil kıyâd. İğne deliğinden koca deve geçerse onlar da cennete girer. O zamana kadar giremeyecekler. Ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. Babamın yanına vardım, selam verdim. Merhaben bil ibn-i salihin, nebi-i salih. Peygamber evladım, hoş safa geldin dedi. Bana merhaba etti. Sonra bir takım adamlar gördüm. Dudakları deve dudağı gibi kalın. Ellerinde ateş parçaları var. Ellerinin dolusu ateşleri ağızlarından atıyorlar, makatlarından çıkıyor. Hemen deliyor, deşiyor, yakıyor, bağırsağı çıkıyor. Dedim bunlar kimdir? Haksızlıkla yetim malı yiyenler, haksız yere yetim malı yiyenler, bunları yeryüzündeyken görmedi. Bu şimdi yeni gördü. Ondan sonra bir takım adamlar gördüm. Karınları koca ev gibi, gökdelen gibi karınları şişmiş. İçinde yılanlar, çıyanlar, akvaryum gibi dışarıdan seyrediyorsun karnını. Allah Allah, ne işler ya. Büyük ayetler görecek buyurdu ya işte. Bunlardır. Ondan sonra bunları Firavun hanedanının yoluna dizmişler. Firavun ve adamları her sabah akşam cehenneme götürülüyor, getiriliyor. Ayet var. Ennâru yuzûne aleyhâ. Hudûve ve aşiyâ. Onlar cehenneme gider gelirken böyle bir hastalığa tutulmuş, susuzluk hastalığına tutulmuş deve var. Su içer çatlar ölür. Öyle bir develer gibi, azgın develer gibi Firavun hanedanı sabah akşam cehenneme giderken, gelirken bu karınları ev kadar şişmiş olan adamları o yola koyuyorlar. Onların karnı çok şişik olduğu için yerlerinden kıpırdayamıyorlar. Firavun ve adamları bunları sabah akşam çiğneyip geçiyor, çiğneyip geliyor. Bunlar ne bela bozuk adam ki Firavun'a bile çiğnetiyor bunları. Dedim ki ey Cebrail, bunlar kimlerdir? Buyurdu ki bunlar faiz yiyenlerdir. Yeryüzünde gördü, kan ırmağında yüzüyordu. Şimdi de böyle gördü. Birisi kalksa hemen düşüyor. Çünkü ayet-i kerimede Rabbim ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ اَكُلُونَ riba, faiz yiyenler لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُونَ الَّذ۪ي اَتَخَبَّتُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Kendisini şeytan çarpmış, cin çarpmış, saralı adam gibi kabirlerinden kalktı mı mahşerde pat düşecek. Kalkacak, küt düşecek. Bütün mahşer halkı bu faiz yemiş diyecek. Böylece anlaşılacak. Sonra bir takım adamlar gördüm. Önlerinde güzel sahanlar var. İçinde temiz etler var. Yanlarında da pis kokmuş efendim bulaşık tabaklar var. İçinde de leş gibi kurtlar dolu etler var. Bunlar temiz tabaklardaki temiz etleri yemiyorlar. Pis tabaklardaki kokmuş etleri yiyorlar. Dedim hepsi bunlar da kim? Bunlar helalı bırakıp haram mal yiyenlerdir. Helal kazancı bırakıp haram yiyenler. Aynısını yine gördü. Dünyadaki gördükleri arasında bu şekilde sordu o zaman. Buyurdu ki bunlar temiz, namuslu hanımlarını veya kocalarını bırakıp zina etmek için nikahsız erkeklere, kadınlara gidenlerdir. Bunların da durumu böyle. Nikahlın temiz, nikahsız olan leş. Ama Efendi Hazretleri'nin dediği gibi senin tavuğun sana helal. Başkasının tavuğu sana haram. Ama kendi tavuğunu yese o kadar lezzet almıyor. Komşunun tavuğunu çalıp yerse bir lezzet, bir lezzet. Yahu kardeşim işte şeytan seninle böyle oynuyor. Halbuki aynı tavuk ya. Kendi hanımı evde daha güzel. Fakat zina olduğu için onu daha lezzetli gösteriyor. Sonra bir takım kadınlar gördüm. Göğüslerinden çengellere takılmışlar. Ateşten çengeli göğsüne takmışlar. O kasaptaki asılan koyunlar gibi asmışlar. Bunlar kimdir ey Cibril? Buradaki bunlar başka adamlardan çocuk peydalayıp kocasına senin çocuğun diye yutturanlar. Böyle neler olmuştur zamanında. Şimdi bile oluyordur. Şimdi Allah'tan DNA mena çıktı ama adamın aklına mı gelecek DNA? Ne biçim karısı öyle bir iş etmiş? Ama sonra bir ihbar mihbar oluyor bir şey falan. O zaman bir DNA yapıyorlar çıkıyor falan. Ama adli tıbba para yedirirsen sana da çıkabilir. Çocuk senin de çıkabilir. Fark etmez yani. Bu işler de karışık yani. Nereye güveneceksin? Evet. Yalan. Efendim. Hainliğin sonu var mı? Evet. Sonra ikinci kat semaya çıktım. Cibril kapıyı çaldı açtılar. İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam. Teyze oğulları. Onlarla karşılaştım. Birbirlerine o kadar benziyorlar. Elbiseleri, tüyleri ikiz gibi. Yanlarında da kavimlerinden bir nefer var. Bir cemaat, bir topluluk. Bana merhaba ettiler. Hayır dua ettiler. Efendim, İsa aleyhisselam biliyorsunuz henüz ölmemiş. Orada İsa aleyhisselamı gördü. Melekler suretinde. İsa aleyhisselamın kanatları var. Şu anda İsa aleyhisselam ölmemiş ama yemekten içmekten kesilmiş. Çünkü gök aleminde meleklere ilhak oldu. Kanatlı vaziyette yemiyor, içmiyor. Hala Süleyman Ateş orada oksijen yok nasıl yaşıyor diyor. Yemiyor içmiyor diyorum sana da. Diyorum ki sana bu diyorum. Yel değirmeni diyorum sana. Anladık diyor yel değirmeni. Suyu nereden geliyor diyor. Ya sen anladıysan yel değirmeni su sorar mısın? Ya bu Allah'ın mucizesi diyorum sana. Sen hala diyorsun ki oksijen yok. Böyle gayba iman olur mu ya? İsa aleyhisselam orada bulunuyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi İsa aleyhisselamla biraz da konuşma yaptı. Peygamberler arasında konuşuyorduk diyor. Bu ahir zamanda ne olacak falan bana soruyorlar. Ben onlara soruyorum kıyameti falan. Sonra Deccal'dan falan bahis geçti. Dedim ki Deccal'ı İsa aleyhisselama soralım. Onu o gebertecek çünkü. Gittik ona sorduk diyor. O gece ne görüşmeler oldu? Allah Allah. İsa aleyhisselama dedik diyor sen nasıl onu geberteceksin? O diyor ben işte o çıkacak Mehdi'yi darlatacak, Müslümanları Kudüs'te kuşatacak, bitirmek üzereyken Şam'daki Emevi camisinin doğu tarafındaki beyaz minare ineceğim. Elimde de şeyi de gösterdi. Hançer elinde, gökte. Hançerim bu dedi. Bu hançerle ineceğim. Lüt kapısında, şimdi duruyor Kudüs'te orada, Lüt adı Lüt kapısı. O kapıda Deccal'la karşılaşacağım ve o beni görünce tuz suda eridiği gibi eriyecek ama ben daha onun yok olmasına fırsat vermeden hançerimi saplayacağım, onu gebertip Müslümanları kurtaracağım. Bu böyle anlatıyor İsa Aleyhisselam. Daha neler olacak dünyanın önünde, ne günler bekliyor. Allah iman selameti nasip eylesin. Ondan sonra üçüncü kat semaya yükseldik. Cibril kapıyı açtırdı. Yanında kim var sordular. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Davetli mi geldi? Evet. Kapıyı açtılar. Yusuf aleyhisselamla karşılaştı. Bir güzellik, bir güzellik. Yanında da ümmetinden bir cemaat var. Allah Teala güzellik denen nesneyi bir bütün yaratmış. Ortadan yarıya bölmüş. Yarısını bütün yaratıklara dağıtmış. Bütün yaratıklara. Balıklardan her karıncalara. İnsanların güzelleri, hepsi var. Yarısını da hiç bölmeden Yusuf Aleyhisselam'a vermiş. Allah Allah. Kadınlar elma soyayım diye ellerini doğradılar da anlamadılar. Bu nasıl bir güzelliktir Allah Allah. Sonra bana merhaba etti, hayır dua etti. Dördüncü kat semaya çıktık. Orada karşıma İdris Aleyhisselam çıktı. 10 gece evvel anlattık. Nasıl anlattık değil mi? Burada 15. gecede Recep ayının göklere çıktı. Ölümü bir tattı. Cehenneme bir girdi. Oradan cennete girdi. Bir daha da çıkmıyorum dedi. Ezra aleyhisselam da şaşırdı. Kaldı ama Rabbim ona orada kalmaya müsaade etti. Yüksek mekanda onunla karşılaştım. Bana merhaba etti. Hayır dua etti. 6. kat semaya çıktık. Kapı açıldı. Harun aleyhisselamla karşılaştım. Sakalının yarısı beyaz, yarısı siyah. Uzunluğundan göbeğine değecek. Bizim ümmette bu yok. Bir tutamı geçerse bu bir tutamdır. Bu bir tutamı geçerse buradan ne yapacaksın? Kısaltacaksın, keseceksin. Bu darlardan da aynıdır. Ama eski ümmetlerde çok uzun bırakmak vardı. Buradan o anlaşılıyor. Etrafında da kavmi vardı. Onlara kıssalar anlatıyordu. Demek ki bu alemde Allah yolunda alimlerimizle, mürşitlerimizle beraber olursak, ahirette de öldükten sonra daha mahşer kurulmasa da ruhlar aleminde gök kapıları açılıp da içeri girebilirsek inşallah, biz de orada o zatların vaazlarına katılabileceğiz inşallah. Ya. O da bana merhaba etti, hayır dua etti. 6. kata yükseldik. Cibril kapıyı açtırdı. Kimdir? Sordular. Yine cevaplar aynı. Baktım Musa aleyhisselam. Bedeni şerifinin bulunduğu kabri şerifi nerede? Kesib-i Ahmer'de, kırmızı kum tepelerinin yanında Kudüs'te. Manevi ruhani makamı nerede? Gökte 6. kat semada. Bana merhaba etti. Hayır dua etti. Uzun boylu, çok tüylü. Tüyleri sert. 2 gömlek giyse tüyleri dışarı çıkar. Kızdığı vakitte kafasındaki takkeden saçları dışarı çıkar. Bazı kere gazaplanınca Allah için kızardı. Gazaplanınca takkesi tutuşur, yanardı. Ne ateş ya. Taş kaçırdı elbiselerini. Buhari hadisinde geçer. Taşı bu yakaladı. 7 tokat attı taşa. Taşta izleri çıktı. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor, o taşı gördüm, Musa aleyhisselamın elinin izi çıkmış oraya. Taşta bile. Çok celalli, heybetli. Allah Teala bizim peygamberimize de ona da salat selam eylesin. Amin. Musa aleyhisselamın yanından ayrılınca ağlamaya başladı. Niye ağladın? Seni ağlatan nedir? Dedi, niye ağlamayayım? Benden sonra gönderilen bir genç peygamberin ümmetinden cennete girenler benim ümmetimden fazla olacak. O da kendi ümmetini düşünüyor. Kendi ümmeti de ta efendim kendi döneminden Tevrat'tan İncil, İsa aleyhisselam gelene kadar hep Tevrat'la amel etti peygamberler. Belki 100 binden fazla peygamber onun ümmeti sınıfındadır. Ve onun şeriatıyla amel ettiler. Fakat cennete girenler mahşerde 120 saf tutacak. 80 saf sadece bizim ümmet. 40 saf bütün peygamberler, sahabeleri ve ümmetleri olacak. Bu nasıl bir ümmetiz ya? Ne bolluk var elhamdülillah. Bugün namaz saflarında yeri olmayanın o gün cennet saflarında nasıl yeri olacak? Bunu iyi düşünmek lazım. Cemaatten ayrılmamak lazım. Sonra 7. kat semaya yükseldim. Cibril kapıyı açtırdı. İbrahim aleyhisselam karşıma çıktı, selam verdim, cevap verdi, merhaba etti. Baktım ki o cennetin kapısına doğru bakan bir efendim kürsünün üzerinde oturmuş, sırtını Beyt-i Mamur'a yaslamış. Beyt-i Mamur Kabe'nin hizasında akikten yapılma bir binadır. Düşse tam onun üstüne düşer. Her gün 70 bin melek girip içinde ziyaret edip çıkıyor. Kıyamete kadar o meleklere bir daha sıra gelmiyor. O kadar Allah'ın melekleri var. O mübarek Beyt-i Mamur, Kur'an-ı Kerim'de de Vel Beytil Mamur diye geçer, Tur suresinin bidayetinde. Orada bir de baktım ki, siz demin diyordunuz ki, Hazreti Osman ne işi var birinci kat semada düşünüyorsunuz. Bir de baktım ki yedinci kat semada bütün ümmetim karşıma çıktı. Bizim ümmette ne cevherler var, ne mücevherler var. Bütün ümmetim, yalnız ümmetimin tabii Müslüman olarak öleceklerine karar verilmiş olanlar. Yarısı üzerlerinde bembeyaz elbiseler var, kağıt beyazı, silme. Yarısının da elbiseleri bulaşık, kirli. İşte eteğini temiz tutmak lazım. Allah cümlemize temizlik nasip eylesin. Beyt-i Mamur'a girdim. Üzerlerinde beyaz elbise bulunanların hepsi benimle beraber girdi. Elbiseleri kirli olanlar, kül rengi olanlar engellendi. Fakat yine de oraya kadar gelmiş. Neden? İmanının hürmetine. Ben namaz kıldım Beyt-i Mamur'da. Benimle beraber elbisesi beyaz olanlar da alındılar ve namazlarını kıldılar. Sonra orada İbrahim Aleyhisselam'la görüşünce bana dedi ki Ekri ümmeteke minnis selam. Ümmetine benden selam söyle. Bizden de İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam olsun. Allah Teala ona salatü selam eylesin. Amin. Tarafımızdan. Kendisini hayırla mükafatlandırsın. Ümmetine bildir ki cennetin toprağı çok temiz. Dünyanın toprağı gibi yılan, çiyan, böcek bir şey bulunmaz. Suları çok tatlı. Öyle o bu karışmaz. Lağım, mağım, şu, bu. Cennetin suyu bal. Ağaçları da cennetin ağaçları da nedir? Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ağacı bu. Bunu dünyada okuyorsun, harf şeklinde çıkıyor. Hemen ağzından çıkar çıkmaz cennette bir ağaç oluyor. Öyle bir ağaç oluyor ki atlı koşturan 100 sene gölgesinde koştursa gölgeyi kesip bitiremiyor. Bu hadisler sahih. Şimdi cennette ne kadar ağaç? Şimdi dünyada böyle bir ağacı olan yok. Şöyle 100 senede bir çam eksen 100 senede olur böyle güzel bir çam. 100 senede. O da zaten sen göremezsin. Çam büyüyene kadar adam ölüyor. 100 sene atlı gölgesinde koşacak. Öyle ağaç. Kaç paradır? Dünyada yok ki. Bağısını biçelim. Bir Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Bunu kazandırıyor. Şimdi Miraç gecesi namazını anlatacağız size. Kaç defa okunacak bu tesbih? Namazdan sonra 100 kere. 100 tane ağacınız garanti inşallah. He? İnşallah diyelim. Allah iman selametiyle öldürsün bizi de cennetteki ağaçlarımıza, köşklerimize kavuşalım. Yoksa yoldan çıkıp da sapıtırsak, imandan çıkarsak Allah muhafaza helak oluruz. Ne ağaç ne bir şey. Bir de ahirete çıkarız, kafirlerle haşroluruz Allah muhafaza etsin. Bütün mesele ehl-i sünnet itikadını korumak ve muhafaza etmek. Şimdi burada kalmak durumundayız. Çünkü biz buradan ileri gitmemiz için bir bu kadar saat lazım. Efendim, bunu da yetiştiremeyiz. Onun için ne zaman? Yarın gece değil, öbür gece ne var? Mübarek Cuma gecesi, hem de Recep'in son cuması. Şaban bir hangi gün? Pazar. Recep ayının, Allah'ın ayının son Cuma gecesi. Cuma gecesi de çok büyük gece. İşte yarın değil, öbür gece de akşamın peşine dersi bitiririz. İnşallahurrahman. Evet, zaten gelemeyenler de radyolardan, internetlerden dinleyebilirler. Şimdi efendim size namazını tarif edeyim. Bu mübarek gecenin namazı 235. sayfada tarif ediliyor. 12 rekat kılınacak. Her rekatta bir Fatiha, Kur'an'dan bir sure. Bir sure dediği zaman İnna atayna kulü Allah gibi bir sure olacak yani. Her iki rekat arasında selam verilecek. Kolay mı? Çok kolay. Hele bir sure dedi mi çok kolay. Ama 70 inni anzelna dedi mi adamın nevri dönüyor. Namaz bittikten sonra 100 kere Sübhanallahi Velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Peşine 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Peşine 100 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve sellim de olur. Bildiğiniz sıra ile salavat-ı şerif. Bir şart daha var, nedir o? Yarınki gün oruca niyet. Çünkü yarınki gün orucu da bir rivayet 100 sene, bir rivayet 1000 sene oruca bedel ve 1000 köle azadı kadar. Yarınki gün orucu. 27. gün. Sabah da oruca niyet ederse kendisi için, dünya ve ahireti için ne dua ederse namazdan sonra mutlaka Allah verecek. Ne isterse. Eş mi istiyorsun, iş mi istiyorsun, uşak mı istiyorsun, kuşak mı istiyorsun, araba mı istiyorsun, saat mi istiyorsun? Bak, dünya için de isteyebilir diyor. Dünya için veya ahiret için. Allah bütün dualarını kabul edecek. Ancak bir günaha dua ederse kabul edilmeyecek. Yani piyango çıksın, faizler katlansın falan. Böyle dua yaparsa bunlar kabul edilmeyecek. Ahiret için de ne istemek lazım? Rabbena atina fiddunya hasene. Cennet, cennete yaklaştıran itikatlar, ameller, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati, komşuluğu, bu şekilde cennette de Rabbimizin cemalini görmek ve rızasına ermek. Bunlar isteyelim. Dünya için sabaha kadar çarşaf liste sunabilirsiniz. Allah Teala her şeyden haberdardır. Hepsini vermeye de kadirdir. İstediğini isteyebilir bu namazdan sonra. Yalnız cennet hususunda, ahiret hususunda çok teferruata girmek uygun görülmemiştir. Sahabeden birisi dua eden, ya Rabbi dedi, cennetin sağında şu taraftan gir, şuradan çık, böyle bir köşk, tuğlası şuradan falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca, ben mübarek adam, cennet istiyorum, cennete yaklaştıran amel istiyorum de, yeter. Duada haddi aşmayın. Du'u rabbekum tadarruan ve hufye. Ve la te'atedin, innehu la yuhibbul mu'tedin. Allah haddi aşanları sevmez. Yani sağdan gir, 100 metre ileride solda bir ağaç altı, tuğlanın rengi şu olsun, içerisinin badanası mı? Cennet zaten öyle bir hazırlanmış ki senin aklına bütün dünyanın tasarımcıları kıyamete kadar proje çizseler bilgisayar teknolojisinde, cennetteki nimetleri, köşkleri, sarayları, tuğlaları asla akıllarına bile getiremezler diyor hadisi kutsi'de, Buhari'de. Sen ne cennette sipariş veriyorsun? Sen amelini hazırla. Cennet hazır zaten. Sen amelini hazırla. Efendim, böyle dualar edilecek. Bu namaz aklınızda kalır. Çok zor bir şey değil bu namaz. Bir namaz daha var. Recep'in 27. günü. 2 rekat kılacak. Her rekatta bir Fatiha'dan sonra 20 kulü Allah. Bu da kolay. 40 kulü Allah eder. Namaz bitince 10 kere salavat-ı şerif. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi. Ondan sonra bir duası var. O duada efendim 238 bu sayfada yazılıyor. Allahümme inni es'eluke diye başlıyor. Bu duayı yaparsa Allah duasını kabul eder, yalvarmasına merhamet eder. Kalplerin öleceği gün, tam yani son nefeste herkesin kalbi efendim kayacağı ve imanı bile unutacağı gün, Allah onun kalbini canlı tutar, imanını kurtarmasını nasip eder. Bu iki rekat da güzel. Duasını da yapın, kitaplarınızda var. Yarınki gün çarşamba öğlenle ikindi arası. İbn Abbas radıyallahu anh'ı anlatıyor. Recep'in 27'si olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahtan sonra camiden çıkmazdı. Öğlene kadar, yani kerahat vaktine kadar nafile namazlar kılar. Öğlen namazını kıldıktan sonra son sünneti kılar. Tabii siz sabahtan beri çıkabilirsin, işiniz var, gücünüz var. Ama yarın öğleni kıldıktan sonra öğlenin sünnetini 4 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, 3 inna enzelna, 50 kulü Allahu had. Hey maşallah. İkindiye kadar Resulullah dua ederdi. Şimdi hoca, bunun sevabı var mı? Yok. Resulullah böyle yapardı. Yetti mi, yetmedi? Resulullah böyle yapardı. Adam hala diyor ki kaç huri, kaç hizmetçi. Ya kardeşim, her şeyi de böyle ucuza gitme ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Şimdi efendim, ben bunu yaparım, yapamam. Mühim olan niyettir. İşi gücü müsait olanlar yapabilir. Efendim, hanım kardeşler daha müsait oluyorlar. evlerde, onlar da yapabilirler. Öğle namazı, Miraç günü namazı 240. sayfede belirtilmiştir ve zikredilmiştir. Şimdi Recep Şerif Risalesi'nden sonra Şaban Şerif'in duaları, zikirleri, Berat gecesinin ibadetleri geliyor. Sonra aranmayın. Şaban Şerif Risalesi'nde şimdiden alıp hazırlıklarınızı, dualarınızı, namazlarınızı öğrenmeye başlayın. Recep ayını uğurluyoruz. Allah hayırlı şahit ve şefaatçi eylesin. Şikayetinden muhafaza eylesin. Arifan Dergisi'nin yeni sayısı çıktı. Şaban ayıyla ilgili çok önemli ilimler, vazifeler, dualar ve ibadetler yazıldı. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, hele ben burada bir yazı yazdım da insan ömrüyle alakalı, okursanız şaşırırsınız. Biraz yaşı ihtiyarlayanlar, özellikle 40'tan sonrakiler bu yazıyı okudukları takdirde çok etkilenecekler inşallah ve böylece Allah'a günah etmekten haya edecekler inşallah. Evet. Daha birçok ilimler burada, dualar yazılıdır. İnşallah istifade edersiniz. Efendim, nafile namazlar bahsinde Arifan Dergisi'ne sahip çıkın. Şu Ali Eren Hoca'nın yazısına dikkat edin. Zehiri altın kapta sunarlar, bal da onun suç ortağı. Hangi ilahiyattan, hocalardan sapık görüşlere sahip olup milleti dinden çıkaranlara reddiyeler yapılmış. Onları da okursunuz inşallah. Bense daha birçok isimlerden burada amel edersiniz. Özellikle bu ay ki ismi şerif 99 isimden hangi isim? El-Fettah. El-Fettah, bütün tıkalı kapıları açan Allah. Bu ismi şerifin o kadar hassası var. Rızık için, hastalık için, bütün tıkalı işler için, olumsuz işlerin çözümü için Fettah ismi. Bunu güzel okursanız madde madde yazılmış. Allah'ın açamayacağı bir kapı yok. Yeter ki sen Allah'ın kapısına dayan. Bu ismi şeriflerin duaları hiçbir kitapta bir yerde toplu bulamazsınız. Hepsi burada yazılmış. Geceler boyu çalışılıyor bunlara. Rabbim istifade nasip eylesin. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadetiyle ilgili ve faziletleri 12 İmam bahsinde. O da basılmış. Diğer CD'lerden de istifade edersiniz. Şimdi bir istiğfar edelim. Ondan sonra dualarımızı yapalım. Ondan sonra yatsı namazının cemaatine kalkalım. En azından farzı cemaatle kılıp sünnetleri vitri evde kılabilirsiniz. Ama farzı cemaatsiz kılmayalım inşallah. Bulu erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek kasten, hatan, sehven, amden, günah-ı sagair ve günah-ı kebair cinsinden her ne işledikse biz onların cümlesinden pişman olduk. Bir daha yapmamaya azmettik ve karar verdik. Tevbe ettik. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah. Belki son gecemizdir. Belki son tevbemizdir. İnşallah bir tevbenin sonunda ölmek nasip olur. İnşallah bir istiğfarın peşine ölmek nasip olur. Bir namaz, cemaatle namazın peşine Allah'a kavuşmak nasip olur. Abdestli kavuşmak nasip olur. Mübarek gecelerde kavuşmak nasip olur. Allah Teala'nın huzuruna çıkmaya yüzümüz olur. Fazl-ı keremiyle inşallahurrahman. Onun için bir daha da günahlara düşme tehlikesi yine bizim için düşünülecek mevcut bir tehlikedir ama biz son zikrimiz, son tevbemiz, yani ölüm meleği başımızda bekliyor. Her an ölebiliriz. Vaktimiz dolmak üzere. Böyle niyet edelim. Böyle tevbe edersek nasuh olur. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El azîm ellezî lâ ilâhe illâhu. El hayyel kayyûme ve tûbu ileyh. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Zel celâli vel ikram. Min cemî'i zünûbi vel âthâm. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azîm ellezî lâ ilâhe illâhu. El hayyel kayyûme ve tûbu ileyh. Tevbet abdin zâlimin li nefsî. La yemliku li nefsî nef'an ve la darran ve la mevten ve la hayâten ve la nüşûrâ. Estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî lâ ilâhe illâ hu, el hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Allahümme gfir lena verhamna ve tüb aleyna inneke entet tevvabur rahim. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vab, elhamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'elüke ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve mâ qarrabe ileyâ min kavlin ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyâ min kavlin ve amel. Allahümme inna nes'elüke min khayri mâ se'eleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri mesta'âdeke minhu nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müsta'an ve aleykel belâh. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Allahümme inna nes'elüke minel khayri kullihi acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Ne'ûzü bike minel şerri kullihi acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fece'al âkıbetehu reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşedâ. Allahümme rabbena atimim lena nurana ve gfir lena inneke alâ kulli şeyin kadir. Allahümme ahsin âkıbetena fil umûri kulliha ve ecirna min hızid dünya ve azâbil âkhira. Allahümme tesaddak aleyna bitûlil umur ve sıhhatil beden ve selametil sadri ve husnil afiye ve sa'atil rizqi vel emni vel ferâh. والنجاة عن أيدي الظلمة والوجاهة من الناس والفهم في العلوم والمعارف والقرآن وبقاء الإيمان وحلاوة الإيمان والعافية الشاملة لجميع أحوالنا واتباع نبيك محمد عليه الصلاة والسلام والثبات على ديني إلى يوم القيام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلوبنا الحزين وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bu mübarek gecede İsra ve Miraca mazhar olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine ya Rabbi, ona refakat eden Hazreti Cibril ve Mikail ve İsrafil aleyhisselam, birinci kat semanın amiri İsmail aleyhisselam ve şair melake-i kiram ve yedi kat göklerdeki bütün melake-i kiram hazaratının hürmetine ve bu mübarek Miraç gecesinde Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem seninle görüşmesi ve buluşması hürmetine ve seninle görüşürken ona vahyettiğin 70 bin, bir rivayet 90 bin kelam hürmetine ve bu mübarek gecede Habibinle mülaki olunan vaslı uryan hürmetine ve mübarek gecedeki kutsal ziyaret hürmetine, senin yüce cemalini gören gözler hürmetine, şu mübarek 27. gece ve Recep ayının haram ayın hürmetine, sen bizi mutlaka bu saatte affeyle, mağfiret et. Ya Rabbi, silmek günahları sana çok kolaydır. Şu saatte sil süpür mahveyle ya Rabbi. Bizi tertemiz eyle ya Rabbi. Buradan tertemiz çıkar ya Rabbi. Bir daha da günahlara bulaşmaktan muhafaza eyle. Allah'ım namaz aşkı ver bize ya Rabbi. İbadet sevgisi ver bize ya Rabbi. Bir vakit namazı kazaya bırakmaktansa ölmeyi tercih etmek nasip eyle. Allah'ım bir daha bize kaza nasip etme. Geçmiş kazalarımızı tamamlat ya Rabbi. Zekat borçlarımızı ödettir ya Rabbi. Yetim malından muhafaza eyle ya Rabbi. Haramlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Zinalardan, ribalardan, faizlerden, yalanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Cehennemde azap olunmaktan, kafası ezilmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Birinci kat semadan gök kapısı açılmadan kovulmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. İman selametiyle yaşayıp ölmek nasip eyle ya Rabbi. Bizi ahirette başımızı belaya sokacak inançlardan, amellerden uzak eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ana babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Uzaktan yakından gelenleri de, internetten, radyodan, uydudan, her ne taraftan dinleyenler varsa hepsini de bu dualara ilhak eyle ya Rabbi. Hepimizi bu gecede ya Rabbi büyük lütuflarına, tecellilerine, ruhani miraçlara mazhar eyle. Namazlarına muvaffak eyle. Tembelliği, gevşekliği izale eyle. Yatsıyı sabahı cemaatle kılmaya muvaffak eyle. Allah'ım ne sıkıntımız varsa feraha tebdil eyle. Ne müşkilimiz varsa hallü asan eyle. Ne derdimiz varsa şifaya beyle. Ne borcumuz varsa edalar ihsan eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ne kadar düşmanlarımız varsa şerrine kifayet eyle. Amin. Ne kadar yoldan çıkmışımız varsa mutlaka hidayet eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, fazl-ı keremin, ne kadar borçlumuz varsa edasına malik eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle, ya Rabbi, ne kadar şakî bedbaht, imansız ölecekler dahi var ise, dua kazayı da kaderi de geri çevirebilecek bir hazinedir ve anahtardır. Bunu sen böyle yaptın, bu duaya bu kuvveti sen verdin. Fazl-ı keremiyle içimizde bedbaht, şakî, mahrum bırakma. Amin. Bir tane kötü vaziyette insan çıkartma. Amin. Hepimizi mutlaka salihlere şu saatte ilhak eyle. Bu duaları karşımıza ahirette çıkar ya Rabbel Alemin. Bütün dostlarını, meleklerini de şahit eyle. Amin. Bizden evvel ölenlere garkayı garık rahmet eyle, kabirle. Nur eyle, derecelerini âle eyle. Azapları varsa şu mübarek gece hürmetine bütün kabristanlardaki azapları kaldır ya Rabbel Alemin. Zerre kadar imanı olanlara nurlar ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu gecenin nuruyla onların kabirlerini, bizim de kalplerimizi pür nur eyle ya Rabbel Alemin. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Kulaklarımıza cehennemin sesini, nefesini işittirme ya Rabbi. Gözlerimize azabını, gürültüsünü gösterme ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, zebanileri de bize gösterme ya Rabbi. Ölürken de, kabirde de, mahşerde de, sırattan geçerken de, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem refakatinde, şefaatinde, dostlarının himmetiyle bizlere korku yaşatma ya Rabbi. Panik yaşatma ya Rabbi. Dehşete kaptırma ya Rabbi. Kalplerimizi öldürme ya Rabbi. Nurlarımızı söndürme ya Rabbi. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Tarafından rahmetini hibe eyle, bahşeyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ticaretle uğraşanlar, helal rızık peşinde koşanlar ve ekmeklerini, geçimlerini sağlamak için başkalarının yanlarında çalışanlar, bütün kardeşlerimize hayırlı işler nasip eyle. Helal rızıklar nasip eyle. Haramdan şüpheden beri eyle. Borca düşüp yalana düşmekten muhafaza eyle. Kredilere, faizlere bulaşmaktan muhafaza eyle. Ölünceye kadar namerde muhtaç etme ya Rab. Sen fazl-ı kereminle bize en büyük hazine olan kanaat bahşeyle. Amin. Hırstan, tamahtan bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, fazla kazanıp fazla harcamak tüketim kültüründen ve tüketim hırsından bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, belimizi namazda doğrultacak, avretimizi setredecek kadar bir şeye malik olduğumuzda daha fazlasına göz dikip de ibadetleri gevşetmekten bizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Veya hayran nasir. Kalpler senin elinde, kanaata çevir ya Rabbi. Kanaatla doldur, ilimle doldur, imanla doldur, irfanla doldur, hikmetle doldur. Bu mübarek gecede kalbini yıkadığın Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bizim de kalplerimizi tertemiz eyle ya Rabbel Alemin. Senin nurlarını müşahede sırlarından ve sırlarını müşahede nurlarından bizi uzak edecek her türlü bulutlardan, perdelerden, hicaplardan bizi halas eyle ya Rabbi. Tezkiye eyle ya Rabbi. Tasfiye eyle ya Rabbi. Kalplerimizi arındır ya Rabbi. Ruhlerimizi pak eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi çoluk çocuklarımızı hayırlı eyle. Salihlere ilhak eyle. Ya Rabbi, okul imtihanlarını kaçırdıklarında, yuvaları dağıldığında, kaza geçirdiklerinde ne kadar üzülüyor ve dert çekiyorsak, ondan daha ziyade bir vakit namazı kaçırdıklarında daha ziyade üzülecek şuuru bize ihsan eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle çoluk çocuklarımızı dinine hadim eyle. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tehvil eyle. Ve fazl-ı kereminle eğlence sevgilerini mala yani fuzuli dizilerin, filmlerin, reklamların, romanların ve bütün boş işlerin sevgisini bizim kalplerimizden ihraç eyle ya Rabbi. Yerine ilim, irfan sevgisi, ibadet, taat zevkini bahşeyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, dinler arası diyalog tutturup, milletin yolunu saptırıp, insanlara Müslüman olup Hristiyan ikisi birden olur diye aşlayıp, halkımızı kafir edip mürtet edecek insanlara fırsat verme ya Rabbi. Fırkalara fırsat verme ya Rabbi. Bunların gücünü, kuvvetini iptal eyle. Bunların foyasını izhar eyle. Müslümanları uyandır, ikaz eyle. Hakkı batıldan seçecek bir ilim, irfan nasip eyle. Ta ki batıla hizmet etmekten hepimizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya Rabbi, Ehl-i Beyt mezhebi diye Şia'ya hizmet edenleri ve ya Rabbel Alemin, Ehl-i Sünnet dışı hangi akımlara kaptırıp kendilerini, milleti ifsad edenlerin hepsinin bütün gücünü al ya Rabbi. İnsanların onlara teveccühünü kes ya Rabbi. Halkın kalpleri senin elinde, Ehl-i Sünnet'e çevir ya Rabbi. Dostlarının yoluna çevir ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle kaymaktan, caymaktan, şüphelere, evhama kapılmaktan bizleri hıfz eyle ya Rabbel Alemin. veya gayrın nasını sevgili efendi hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, ömrüne bereketler ihsan eyle. Başımızdan eksik etme, yokluğunu gösterme. Anın şu mücedditlik ve tecdit döneminde yeniden İslam'ın parladığını bize göster ya Rabbel Alemin. Ehl-i sünnet alimleri bütün dünyayı yaymak nasip eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, çok hastalıklarımız ve hastalarımız var. Ameliyat olacaklarımız var. Özcan abimizin bir dua isteği var. Benim anacığım bir hastalıklardan bir türlü kurtulamadı. Devamlı sıkıntıları var. Yıllardır imtihandadır. Hepsine acil şifalar ihsan et. Ya Rabbi, şu mübarek saatte devalarını takdir eyle. Amin. Ne sıkıntıları varsa feraha tebdil eyle. Amin. Burada amin diyen dillerin hepsini, hepimizi de bütün dertlerden kurtar ya Rabbi. Amin. Feraha çıkar ya Rabbi. Amin. Hüzünlerimizi, kederlerimizi ya Rabbi sürura çevir ya Rabbi. Amin ya Rabbel Alemin. Bize dua ısmarlayanları sana havale ettik. Niyetlerini, dertlerini, dileklerini sana ısmarladık. Hepsinin hayırlı muratlarını ihsan eyle. Şerlerden emin eyle. 27. bu mübarek gece ihyaya muvaffak eyle. Beraat gecesine de, Ramazan-ı Şerif'in gecesine de, 17. gecesine, 27. gecesine, bayram gecesine de böylece imanla, sıhhat, afiyetle kavuşmak nasip eyle ya Rabbi. Ve nice nice yıllar böyle gecelerde ibadetler, ilim meclislerinde buluşmalar bizlere ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin. İslam alemi kaynıyor. İslam alemi kan ağlıyor. Ehli sünnet boğazlanıyor. Suriye kan ağlıyor. İran'dan, Lübnan'dan, Hizbullah'ın Şiileri dolmuşlar. Ehli sünnetin evlerine giriyorlar. Kadınlarına tecavüz ediyorlar. Genç çocuklarının tenasül uzuvlarını kesiyorlar. Ve Farsça tabirlerle Muaviye'nin adamları geri geldik sizi keseceğiz diye yazıyorlar. Böyle bir belaya kaldı Suriye. Ya Rabbel Alemin, bu Nusayri rejimini defurafı izale eyle ya Rabbi. Bu ehli sünnet 40 senedir çekmediği kalmadı. %80'i ehli sünnet, Şam ehli, Ebdal orada, Kırklar orada. Hazreti İsa oraya inecek. Ulema evliyanın kaynağı, o mübarek yerleri artık bu pislikten temizle ya Rabbi. Amin. Bir ehli sünnet yönetim nasip eyle ya Rabbi. Müslümanlara huzur ver ya Rabbi. Ehli sünneti böyle zulme uğratan Şia belasından kurtar ya Rabbi. Bu Şia'nın da devletini, gücünü, kuvvetini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Bütün ehli sünneti karıştırıyorlar. Ta Yemen'den, Bahreyn'den, Fas'a kadar her yeri karıştırıyorlar. Hazreti Sıddık, Hazreti Ömer'e sövüyorlar. Ayşe anamıza iftira ediyorlar. Allah'ım sen bunların takdir ettiğin şekilde bunların müstahaklarını ihsan eyle ya Rabbi. Başlarına irsal eyle ya Rabbi. Kazdıkları kuyulara düşmelerini nasip eyle ya Rabbi. Ve ehli sünneti bozmalarından ve eziyetlerine maruz bırakmalarından ehli sünneti muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Sen ya Rabbi Yemen'deki Müslümanları da başlarındaki beladan kurtar ya Rabbi. Libya'dakileri de Kaddafi belasından kurtar ya Rabbi. Suriye'dekileri de kurtar ya Rabbi. Doğu Türkistan'ı kurtar ya Rabbi. Afganistan, Pakistan'ı kurtar ya Rabbi. Somali'yi kurtar ya Rabbi. Çeçenistan'ı kurtar ya Rabbi. Bütün zulme uğramış esir kamplarında hapishanelerde Müslümanlara yetiş ya Rabbel Alemin. Yetiş bu mübarek gecede imdad eyle ya Rabbel Alemin. Nusretlerimize acil yardımını Ankara'yı bir zaman gönder ya Rabbel Alemin. Ehli sünnete zulmedeni kahreyle mahveyle ya Rabbi. Helak eyle, darmadağın eyle ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Askerimize, polisimize kurşun atan, taş atan teröristleri kahreyle, mahveyle. Askerimize, polisimize yardım eyle. Onlar bizi korudukları gibi sen onları mahfuz eyle. Bu vatanı böldürmemeyi bize nasip eyle. Federasyondan, bölünmekten, ayrılmaktan bizi muhafaza eyle. Büyük İsrail projesine hizmet eden Orta Doğu projesine uymaktan bizi muhafaza eyle. Müslümanları da uyandır, bu Yahudilere uymaktan dolaylı da olsa, efendim yok bağımsızlık kazanacağız, şudur budur derken hangi Yahudinin kucağına düşecekler? Filistin'den, Gazze'den beter belayı bulacaklar. Hala anlamıyorlar, onları da uyandır ya Rabbi. Bütün kıbleye dönen, namaz kılan Müslümanları bu Yahudinin, Siyonizmin entrikalarını ve Türkiye'ye kadar vatanları, İslam vatanlarını böldürüp büyük Orta Doğu projesini tesis etmek, büyük Siyonizm devletini kurma projesine karşı Müslümanları agah eyle ya Rabbi. Uyanık eyle ya Rabbi. Irkçılıktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Kafatasçılıktan muhafaza eyle ya Rabbi. İslam'ı öne geçirmek, Kur'an'ı öne geçirmek ve Kur'an sünnet merkezinde birleşmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Kardeşliklerimizi gün be gün müzdad eyle. Kardeşlik şuurunu yeniden tecdid eyle. Fitne fesat sokmak isteyen dış güçlere fırsat verme ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme inna nes'eluke imanen daima ve nes'eluke kalben haşi'a ve nes'eluke ilmen nafi'a ve nes'eluke yakinen sadika ve nes'eluke dinen kayyima ve nes'eluke l'afiyete min kulli beliye ve nes'eluke temamel afiye ve nes'eluke devamel afiye ve nes'eluke şükra alel afiye ve nes'eluke l'gına anin nas. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين أولا bir iman tazelemek üzere buyurun أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله günahlarımıza kefaret olmak üzere bir dahi buyurun أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Sağ olsalar aramızda bulunacak olan cemaatlerimizden, bizi sevip Allah yolunda kardeş olan bütün müminin müminattan ve bizi doğuran ana babalar, dedeler, nenelerden Adem ile Havva aleyhisselama kadar bütün geçmişlerimizin ruhu için bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Şehadetlerimizden hasıl olan dağlar emsali rahmetleri ve dikkat göklerden yerlerden ağır olan ecr-ü mesubatı şu saatte kabirlerine ihsal eyle ya Rabbi. Ervahına hediye eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Dualarınızın kabulü ve bütün hayırlı muratlarımızın husulü için Muhammed Mustafa sahibül tac ve sahibül mi'raç sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين بحرمة طه وياسين.